Kan vi inte prata om mord? Kan vi inte prata om mord? Snälla, mord vad har du spel, berättat om mord idag, Sara? Berätta om ja, mord. Dagens mord med Sara. Dagens mord. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 24/3/2018 när vi spelar in det här. Och det här är avsnitt nummer 159. Jag heter Fredrik, med oss har vi Danny. Hello! Sara! Ja. Och ingen mindre än Alicia. Hej. Gud, det där kan du komma in och säga, ja! Liksom, nu gör vi om det. Och ingen mindre än Alicia. Hej. Alltså jag trodde jag trodde att du skulle säga mitt efternamn också. Nej, jag vill lite så här informellt, lite så här just nu gestikulerar jag med överkroppen så att någon ska se vad jag gör. Fredrik, kan du ta klippa in när hon klev in i gruppen här, så kan du klippa in där istället med musik och allt sånt där. Ja, kanske det. Hur som helst, så här ser dagens lilla schema ut. Vi kommer att snacka i spel i fokus om Ni no Kuni 2, Sea of Thieves och A Way Out. Sen kommer vi lite på nyheter med Vive Pro och lite ligor som smugglar kokain i Super Nintendo-kassetter och lite annat skoj. För att sen ha en veckans diskussion om HBTQ-representation i nördkultur, /spel. Vi får se vad jag säger där. Övriga nördämnen, Bates Motel. Och sen på där lite lyssnarfrågor. Det är en tv-serie. Okay. Gud vad du, Alicia. We all nu get a little mad. Lugnar du ner dig? Ja, men förlåt, men jag blir så här när jag är i podcast. Det är liksom direkt jag bara så här, jag är i fokus. Det är ett problem jag har, där jag blir liksom så här fruktansvärt provokativ. När du inte är i podcast, hur får du igång energin i vardagen? Vad gör du för någonting på fritiden? Det är väl det som är grejen, jag har inte energi annars. Jag ligger ju bara och sover hela dagarna. Vi går upp klockan tolv. Du vaknar klockan 12 i princip om du är ledig. Ligger och drönar i tre timmar precis, till. Så tänker du, fan jag borde gå upp och äta frukost. Men så gör du inte det. Och sen sätter du dig ner med din Xbox One och spelar Far Cry. Vi vet alla hur det är. Final Fantasy 14. Du vet, Eureka har ju släppts. Så jag måste ju skaffa min relic. Vad tur att inte Max och Lotta med, för hade de hört dig säga ordet final och sen också fantasy och sen 14, ja då hade det ju helt banalt. Det är det bästa spelet. Ja, det är bra. Final fantasy. Men vet ni vad, vänner, vi gör så här, vi hoppar över till någonting som har mycket fantasi i sig på spelfokus, och det är ju då Ni no Kuni 2 Revenant's Kingdom. Kan jag säga, vi bollar över till dig, Alicia. Om du kanske berättar lite kort, vad är premissen av det här spelet? Ursäkta lite grann, bara jättesnabbt. Ja, lite kort, precis. Jag fick just ett sms. Jaså, vad fick du då? Jag var liksom så här, det var jättekomligt. Där det står bara, du har fått ett tips från en vän, spara tusentals kronor varje år på din skatt genom att gå ur Svenska kyrkan. Ja, men då så. Okej, thanks. Tusen lappar. Yay. Ja, jo, tack. Tusentals kronor. Ja, tusentals kronor på att gå ur kyrkan. Jag tror ju säkerligen att det är vad skatten kostar. Jag vet Ni no inte. Ni no Kuni 2. Okej. Nu ska vi snacka om Ni no Kuni 2, vilket är väldigt religiöst. Det är en lögn. Är det en religiös upplevelse också, eller? Nej, men inte direkt. Jag tror att vi måste gå in lite på det. Det är ju en uppföljare. Som ni kanske hör i titeln. Ni nu kunde två. What? Det är uppföljaren till Ni no Kuni. Wrath of the White Witch. I PlayStation 3 som kom 2013. Ett fantastiskt spel. Som skapades tillsammans med Studio Ghibli. Vilket man märker på både mycket av berättandet och den visuella stilen. Och så vidare. Lite olika cues också. Det är väldigt mycket vad ska man säga, liksom teman och saker som har liksom mer eller mindre dragits direkt ifrån Ghiblis filmer. Och tvåan fortsätter väl på det planet, kan man väl säga. Men Studio Ghibli är inte längre med i det här samarbetet. Eller samarbetet har helt enkelt avslutats. Och det märks väl till viss del. Jag är inte säker på, jag vill liksom inte säga att det är därför som spelet är som det är. Körde du du körde första? Ja, och jag spelade väldigt länge och jag tyckte väldigt mycket om det. Det var ett fruktansvärt bra spel. Många skulle ju till och med påstå att det är liksom en modern klassiker i princip. Det är väldigt charmigt. Det är så bra. Ja, men exakt. Det finns liksom så här, alltså att säga att någonting är charmigt i spelkritik är fruktansvärt gjort och väldigt okreativt egentligen. Men att säga liksom att Ni no Kuni är charmigt, alltså det är liksom ett spel som verkligen förtjänar det. Det har väldigt mycket hjärta, men samtidigt så är det väldigt ustigt och så. Det är liksom många saker i det spelet är så himla, alltså cringe-worthy, så att det inte är sant, men på ett positivt sätt där du liksom bara, detta är så jävla fucking fånigt och ostigt att jag inte vet vad fan jag ska bli av. Ja, men precis. Och liksom tvåan fortsätter på samma spår, men lyckas aldrig riktigt trollbinda en på samma sätt. Det är någonting som saknas där, och jag försökte liksom komma fram lite till vad det faktiskt var. Och det är väl liksom att den tar de här sakerna som det första spelet gjorde, men går aldrig riktigt hela vägen med dem. Det känns som att det är mycket, mycket saker som liksom påminner om det tidigare spelet, men som inte riktigt når samma längd av en eller annan anledning. Vilket är lite synd. Det är liksom sådana här små saker som till exempel alltså temat och tonen och alla de här sakerna som liksom det första spelet fångade väldigt väl. Som till exempel det första spelet byggde upp väldigt starkt i början. Där du liksom, jag tror att det är ungefär typ en timme, 40 minuter kanske, som inledningen är i det första spelet. Där det finns liksom en build-up till någonting tragiskt, där du sedan introduceras in i den här magiska världen. Det är ett väldigt liksom Studio Ghibli-sätt att introducera en värld. Och just att introducera världen i Ni no Kuni, och specifikt liksom saker där det är en magisk värld, det är väldigt viktigt att bygga upp det. I tvåan så sättet som du kommer liksom i kontrast till ettan då, sättet som du kommer till den här magiska världen är att du ser den här äldre mannen, Roland, åka i sin jävla limo i princip, för han är president. Så han åker där i sin limo. Helt plötsligt så ser du att det är en fucking missil som åker emot staden han är på väg till. Alltså, allvarligt. En fucking atombomb i princip. Och den bara flyger där och han bara tittar upp och bara, oh my god! Och hela den här fucking staden framför honom exploderar. Och han liksom bara flyger iväg. Och sen så ser man honom ligga på marken. Och direkt efter det så teleporteras han till den här världen. Det är liksom de första minuterna av spelet. Och där kan du liksom tänka dig att kontrasten är fruktansvärt stor. Där de här sakerna liksom bara blåses bort. Liksom. Det finns inte, känns inte riktigt som att det finns någon anledning till att den här personen har åkt in i den här världen. Till skillnad från den första. Där det var väldigt klart, tydligt och det fanns en anledning. Och det introduceras väldigt bra. Och jag tycker att det är väldigt beskrivande för hur det här spelet känns. Väldigt, väldigt ytligt och väldigt liksom hastigt framfört i princip. Och det är synd, för det är liksom, det har skitmånga idéer, men det är liksom, idéerna görs aldrig någonting speciellt med. Där finns till exempel, just i det här spelet så är det liksom fokus på att du ska bygga ett kungarike. Spelet inleds liksom strax efter just den där missilgrejen, vilket är fucking weird, med att du kommer tillbaka till ett av de här ställena från det första spelet, Ding Dong Dell, där den nya kungen, Evan Pettywhisker Tildrum, ska bli krönad. Men där är en statskupp och han blir helt enkelt overthrown i det fallet liksom. Och nu måste du bygga upp ett eget kungarike. Och det finns liksom mekaniker här som bygger ihop med den här premissen, som exempelvis där finns ett litet strategiskt stadsbyggarläge i princip där du kan få nya saker liksom. Och så finns det ett krigsläge som påminner lite om Pikmin i princip där du liksom styr arméer. Men de här liksom lägena är inte särskilt utvecklade eller vad ska man säga, de är ganska spartanska. Ja, men alltså de är väldigt simpla. Alltså det finns liksom inte riktigt mycket där. Alltså det är väl en kul grej att de är där, men det finns inget liksom speciellt med det. Och sen så tror jag att många som liksom gillade det första spelet tror jag kommer att bli lite besvikna på att de inte fortsatte på samma stridssystem som Ni No Kuni använde. Om vi säger så här, jag har ju recenserat tvåan. Jag har aldrig kört först. Jag har kört typ en kvart 20. Jag fick låna PS3 av Max då och körde just det, för jag älskade ju Ghibli då. Eller jag älskar ju fortfarande, men nu kom den här och jag kände som det första jag kände med storyn då, att den kändes på något sätt väldigt naiv i hur de naiv. Det är ju liksom, åh, här kommer du. Blup! Kommer fram en snubbe liksom, och jag tänker, fine, det är en saga och allt där. Det är liksom, där kan ju vad som helst hända och så. Men hela tiden, för varje person de träffar på, du vet, de ska ju få in mer folk till sitt rike och allt där. Som den här första, den här grandma, vad nu hon heter. Hon som har de här små Higgledis-filurerna. Higgledis. Ja, det ordet. Hej, kan du hjälpa mig? Ja, okej. Och så hjälper man och så kommer tillbaka. Vill du följa med mig? Okej, säger hon. Så hon lämnar sitt hus. Klart, jag ska lämna mitt hus! Fuck ja, this så hon shit. Bara följer med. Hon, fuck that shit, säger hon. Ja. Hon följer med. Och det, hela tiden, och även i storyn kände jag att det var hela tiden där. Särskilt när hon kommer till det här, den här hiskeliga kasinoplatsen med den här musiken som bara bångar sig in i huvudet. Alltså jag tycker... Där liksom... och sen har de här stora Pugnacious som den här stora Pugnacious. Ja, men det är sådana saker som jag gillar liksom. Det är de här sakerna som är väldigt, alltså, att det är naivt i sig är inte, tycker jag inte tvunget är dåligt. Nej, men det jag kände var just bara att det kändes som att de hela tiden nästan hade, ja men det är ett naivt spel, det behöver inte vara för djupt. Ja, ungefär alltså, så kände jag, ja, men, många gånger. Nej, men ungefär, alltså det är barnsligt på ett bra sätt skulle jag vilja säga, men att den inte riktigt tar sakerna lika långt som de skulle kunna göra. Jag har ju inte liksom möjligheten att veta hur djupt första var, så att säga, som att det fanns, om det fanns nyanser, om det var nyanserat, om det fanns ett djup i karaktär på ett annat sätt. Jag vet bara det jag har här liksom. Jag kan väl säga, och det här kände jag mer, ja, men det är en sagoberättelse, jag får ta lite, de gör saker med klackspark, de träffar pirater och forskar, de liksom typ tar dem framför den där kungpiraten och nu skrockar liksom. Ja, nu åker min dotter och någon har tagit min dotter här, den är nedlagd. Ja, men det fixar vi, säger han. Och alla bara börjar bu. Och den, ja, men räddar vi henne, och sen kommer de tillbaka och alla bara, åh, du är vår kung! Ja. Okej, fine. Ja, men det var bra. Nej, men alltså, grejen är väl den att det första är också väldigt, alltså, barnsligt och simpelt i sitt berättande, men jag tycker ändå att, alltså, för det är ju, alltså, i princip så är det ju liksom riktat till barn också. Mm. Vilket är fine. Det första tycker jag däremot liksom fångar lite mer emotionella bitar lite bättre. Vilket, ja, som sagt, alltså, du kan bara titta på inledningen av tvåan för att liksom förstå vad jag menar med att det inte är särskilt subtilt eller bryr sig särskilt mycket på de planen. Men jag skulle vilja säga att karaktärerna utvecklas lite mer i det första också. Det finns lite mer att säga, det är lite mer betydelsefullt i slutändan. Det är liksom fortfarande relativt simpelt, men det är bättre i utförandet. En simpel berättelse kan fortfarande vara liksom effektiv om du gör det bra. En rak berättelse är oftast väldigt liksom skön att ha, för man vet vad man liksom tar sig an och vet vad man ska göra och så. Jag tyckte väl, för min egen del, stridssystemet och så, det var för min del, jag tyckte det var helt okej. Okay. Jag vet inte riktigt hur det var i första... Ja, men det är fine. Alltså det är väl det som grejen, att det är väldigt, också där, bara väldigt simpelt. Det behövs inte särskilt mycket från dig. Vilket är synd. Det första anledningen till att jag tror att många kommer att bli lite ledsna över det är för att Ni no Kuni hade ett väldigt annorlunda stridssystem ifrån det här. Ni no Kuni var ju ett mer eller mindre ett spel där du samlade monster. Du samlade familiars som slogs för dig, liksom, lite i ett Pokémon-aktigt sätt kan man säga. Och det är ju helt borta här. I det spelet så var det liksom ett fokus på att alla fiender i princip som du kunde möta kunde du tämja. Så att du sen kunde liksom få dem på din sida och sen kunde de utvecklas när du tränade dem och de kunde bli andra varelser och sådana saker. But that's gone. And that's kind of sad. Och jag tror lite att det har med att göra att level 5 fortsatte ju sen med att göra vad heter det? Yo-Kai Watch. Vilket mer eller mindre är samma premiss. Och att de liksom ville göra så att serierna kändes lite mer skilda från varandra. Vilket jag tycker är dumt. Det är jättekorkat. Jag gillade liksom det systemet från det första. Jag hade hoppats på att de skulle utveckla vidare på det bara. Ja. Ja. Alltså som helhet, om vi liksom försöker gå runda av dem, som helhet sett, var står du då till spelet? Vill du att folk ska köpa det? Tänker du att folk kanske ska hellre kolla in första spelet? Eller vad känner du egentligen? Alltså, alltså det är ju svårt. Det är lite den här saken att jag skulle väl vilja säga att det är värt att spela det om man inte... Eller alltså om man har spelat det första spelet. Men måste man välja mellan ett av dem så spela liksom ettan. För det är ett bättre spel rent allmänt. Det här är inte under några omständigheter ett dåligt spel. Det tycker jag verkligen inte. Jag tycker att det är fortfarande liksom väldigt bra. Men det är inte riktigt fullt så bra som det första spelet var. Jag kan liksom tycka att det missar lite saker, som till exempel liksom hela den här saken med att även liksom liksom att han startar den här liksom idén att bara I want to create a kingdom where everybody can live happily ever after. And it will be called Evermore. Yeah, and it will be called Evermore. I'm going to create the best kingdom ever. And I'm gonna do it myself with my friends and with heart. Så det är så det är. Men liksom... alltså just den här idén. Alltså det är en fruktansvärt simpel idé. Men en av de sakerna som jag tänkte på liksom var att... sättet han vill göra detta på är någonting som du skulle kunna göra en väldigt intressant berättelse om. Som är väldigt enkel, men som hade kunnat ta det liksom till... lite andra vinklar förr eller senare. För det han vill göra här, det är att han vill mer eller mindre skapa ett kungarike som täcker hela världen. Han vill alltså skapa ett enda kungarike. För att, som han själv säger, om där inte finns några liksom kungariken så kan det inte vara några krig. Och tänk bara på den här idén. Hur jävla enkelt... Ja, men hur enkelt den här alltså harmlösa idén som menar väl skulle kunna vändas till någonting fruktansvärt negativt. Ja, alltså han revolution. Är ju egentligen så är han ju... Nej, men inte en revolution. Jag menar mer liksom det här att han är ju fucking Hitler in the i making. Princip. Han är ju inte despot in the making egentligen. För han förvisso tar han sig, ja men du vill väl joina mig? Så tar han liksom en person i taget och sådär. Och till slut så antar jag... För till slut så blir det ju liksom... Ja, men här, jag har hela riket här med mig. Och sen kommer det liksom din liten tand. Bara, ska du inte vara med oss? Ja, det är klart jag ska, säger hon. Och nej, men, det är väl lite det jag menar. Att jag hade ju hoppats på att det skulle liksom ta... För som sagt, det behöver ju inte liksom vara jättedjupt. Men du hade ju lätt kunnat liksom ta din vinkel där... det enkelt kan bli korrupt eller gå fel på grund av att, oh shit, den här idén om att skapa en enda enhetlig liksom ett eget enhetligt kungarike, som han för övrigt gör genom att kriga mot andra människor. Alltså det är så motsägelsefullt, jag menar, och ändå så finns det liksom ingenting riktigt som bygger vidare på det på något intressant sätt. Vilket är fruktansvärt weird. Jag fattar liksom inte den saken, men ja. I grund och botten blir han ju ändå envåldshärskare. Det blir han ju då. Nej men exakt, och det är lite det som liksom bara, det finns någonting med att säga där som du hade kunnat göra utan att det hade blivit för komplicerat eller weird liksom, om du fortfarande vill liksom tilltala till barn och så vidare. För egentligen räcker det att ställa bara raka frågor, för han har ju de här ministrarna eller sina vänner då som egentligen bara kan ställa, men är det här verkligen rätt sak att vara så här? Bla, bla, bla. Man kan liksom föra in sånt i story. Ja, och men så, precis. Eller egentligen. Att du får sättas mot lite svårare val liksom, på något sätt. Ja. Ja, hur som helst. Jag personligen fann det ändå vackert och fint. Och, liksom, och framförallt, visst, jag kanske inte hade de här skirmish-läget. Det är fucking boring. Ja, det var skittråkigt, ärligt talat. Eller åtminstone liksom så att, I guess they're fine. Alltså, det... Ja, jag gjorde dem mest när jag såg den och tänkte, ja, jag har inte gjort något så jag får... Ja, they're fine. De kan vara kul, men det är mer liksom så här att det inte riktigt utvecklas tillräckligt mycket. Annars just letar omkring i världen, managera staden, det kan vara okej ibland. Men framförallt just vad som händer då med den här Evan och så. Jag tyckte det var okej, det var bra. Jag tycker ändå det liksom, för mig som inte har kört det så tyckte jag det. Men det är en fyllig upplevelse känns det som. Jaja, det är ju inte som att du kommer och säger, men det här var ju fult och det var inget att göra. Ja, du, det finns mycket att göra här kan jag säga. Här, ja, men som sagt, lite ytligt. Det liksom... Yes. Det ser bra ut. Det skapar väldigt mycket på ytan med sina system. And then you're done. Men du, där gör vi en segway för någonting som känns tomt till något som är väldigt tomt på andra sätt. Sea of Thieves då? Yes! Vad vill du ha sagt där egentligen? Jag vet inte riktigt. Nej, låt oss gå in lite på vad Sea of Thieves är till att börja med. Du kanske vill dra den korta premissen, för det vill egentligen inte... Den korta premissen, du är pirat. That's it. Inte ninja. Inte ninja, nej. Nej, ni får vänta till... Det kommer i expansion sen. Det kommer komma Roof of the Ninjas. Sea of Ninjas. Precis, Sea of Ninjas. Nej, vad finns det att säga, Sea of Thieves? Det är ju väldigt öppet. Det är en öppen värld där du kan ta dig an uppdrag. Antingen leta skatter, jaga skelett eller helt enkelt bara skjuta ner alla andra som du har runt omkring dig. Kort och gott som en pirat. Ut och pirata lite grann. Spelet känns ju väldigt, det är ju väldigt mycket man kan åka runt. Det finns ju massvis med öar och sånt där, men att jag har ju kört själv, singel, och efter någon timme så blir det liksom så här, jag har åkt fram och tillbaka med de här öarna och jag har gjort liknande uppdrag så här. Ja, det finns ju som sagt, det är ju samma typ av uppdrag egentligen. Antingen så hittar du skallarna eller så tar du ju och hämtar grejer, typ så här djur eller något. Eller leta skattkister. Ja, eller leta skattkister. Okej, jag måste bara fråga. Då, så. Jättesnabbt, för jag har funderat på detta. Jag kanske kommer att spela det snart. Just den här tanken bara om att du kan spela det själv. Har du spelat det tillsammans med någon än? Jag har spelat både med Fredrik, jag spelade med CH och Ida här nu i veckan. Okej, okay, vad trevligt. Om vi säger så här, ifall man köper spelet och inte har några kompisar som är intresserade, köp det inte i så fall. För spelet, det som är det mest roligaste är när man har kompisar och man röjer hjärnet. Och spela själv efter ett par timmar, det är liksom samma sak om och om igen. Och där finns ingenting att vinna på för spelets skull. Men ifall man har tre stycken andra, det är då, som sagt, vi hade skitkul när vi spelade. Det var roligt, liksom, Ida stod och körde liksom skeppet och CH han sköt omkring och sköt kanonkulor höger och vänster och sånt där. Vad han gjorde. Ja, det är klart han gjorde så där. Och Fredrik han sköt omkring med sitt dragspel och spelade för oss andra. Så. Ja, jag bara liksom... Ja, precis. Jag känner väl lite så här bara att det... Det känns lite som att det där är ett spel som har väldigt lite innehåll, men det handlar mer om vad spelet gör. Precis. Med sitt innehåll. Yes. Och då specifikt när du är i en grupp. Jag kan inte riktigt förstå varför de har lagt in möjligheten att köra det solo överhuvudtaget. Det känns helt meningslöst. Jag ser det mer för de här som kanske vill få alla achievement, bara grinda igenom spelet. Men but why? Ja, det är ju en übergrind i så fall, för det är ju liksom, det är ju samma tre moment egentligen. Yes, och alla de här tre olika okult, skatt eller merchant är liksom att, för deras ultimata achievement är att liksom göra 500 uppdrag. 500 uppdrag per styck för att få en achievement på 30 poäng, tror jag, eller en trophy. Vilken tur att ingen bryr sig om achievements längre. Shut up. Jag visste att du skulle säga det. Jag visste att jag skulle liksom jag menar, söta snälla du, kan du bara vara lite tyst sådär medan jag pratar? Ja, det är livet. Okej, okay, då, fine. Men vad är bra och vad är dåligt då? Det som är bra är när man, det som är bra är att det finns i alla fall mycket uppdrag ifall man vill köra med kompisar. Och som sagt så finns det möjlighet att man stöter på andra spelare, som det är ju online. Och antingen kan man leka ihop eller så kan man ju såklart ta och hoppa över och borda dem helt enkelt. Eller sänka dem. Vi försökte, men det gick inte så bra för oss där. Nej. Hade en stor jäkla fart och blir sänkt av en liten slopare. En liten jävla... Ja. Det verkar som ett kul spel i alla fall. Det är, liksom, att det är köra kul. Och jag för mig att de har utlovat att det ska komma mer saker till spelet, vilket jag hoppas. För just nu är det väldigt bare bones. Det är tre stycken saker du kan... Tre olika faktioner som sagt du kan jobba i. Väldigt bare bones. Pirates. Men att jag hoppas att de kommer in med mer olika saker man kan göra. Och inte bara såna här uppdrag, utan bara någonting till. Men det känns som ett spel som är väldigt öppet för att liksom utvecklas under en längre tid. Mm. Vilket är schysst. Det är ju trevligt i alla fall att det är kul att spela tillsammans. Det är bara väldigt svårt egentligen att prata om sådana spel. För jag vill ju spela det nu i alla fall, och jag funderar på att kanske skriva en text om just den där saken sen. Mm. Där det liksom just... hur vi tittar på spel som du kan spela solo men som är roliga bara när du spelar tillsammans med andra. Alltså hur sådana här spel liksom kommer undan med det. För nästan vilket spel som helst är ju egentligen roligt tillsammans med andra. Till och med Alien Colonial Marines. Ja, typ. Alltså, men jag menar... Det känns åtminstone kanske som att det finns någonting mer att prata om där. Att varför är Sea of Thieves roligt tillsammans med andra? Mm. Är det bara för att man är tillsammans med andra, eller finns det någonting mer som spelet gör? Mm. Ja, alltså det är ju... Det här spelet lever ju bara på spelarmötena, känner jag. Personligen så känner jag när jag har kört att... Även om det är roligt med... i goda vänners lag, så kommer jag vet att det här är inget spel jag kommer orka köra vidare, för du kommer lira här högst en, två, eller jag kommer lira kanske en, två veckor, och sen kommer jag nog inte röra det på bra länge. Däremot, i och med att det är det typ av spel det är, där det liksom, som de här flesta är med MMO-liknande spelen, att liksom, ja, men det kanske kommer en patch om ett halvår eller tre månader eller någonting, och sen kanske förändras liksom, så att det är ett spel som gör sig bra på det sättet att du kan lite då och då bara, ja, men hoppa tillbaka in hit och ta en titt. Så på det sättet tror jag att det kan vara bra, men jag vet tusen som... Om vi ser så här, för Microsoft är det väldigt viktigt att de kommer in, eftersom det här är ett av deras största så här, egna spel som de släpper. Ifall inte Crackdown 3 faktiskt kommer ut någon gång i år. Så. Alltså, jag vet inte om vi kan räkna Crackdown 3 som ett... Alltså, det känns som så här, bara att lägga sina kort på fucking Crackdown... är liksom det är lite weird för mig, för det är liksom så här, bara okej, okay, vi hade Crackdown det första som du typ mer eller mindre hur var det nu, det fanns ett demo typ för det i typ vad fan, nej just det, Crackdown fick du med ett demo till Halo 3 Ja, just det. Det fick man ju. När du köpte, precis, man det fick var en, därför man fick folk en köpte till Crackdown. Det. Så var det, ja. Det är därför folk köpte det första Crackdown. Mm. Det andra Crackdown köpte folk för att de gillade det första Crackdown. Och det andra Crackdown sög, tydligen. Och nu så kom vi liksom till det tredje. Är det verkligen någon som bryr sig på riktigt? Jag. Nej. Jag. Ja, men sure. Men alltså, jag menar liksom så här, det känns verkligen som ett så här konstigt titel att gå tillbaka till. Liksom bara så, oh shit, nu är vi här med Crackdown 3. Är ni excited? Och typ fem personer. Det är lite också att Microsoft sitter ju utan något riktigt stort IP. Men det känner jag, att det saknas lite där. Men det är ju där, om vi går tillbaka till Sea of Thieves. Jag tror att oavsett vad man tycker om det här, jag är lite så här, jag känner mig någonstans i mitten lite så här. Jag vet inte, jag brukar aldrig betygsätta saker, men det är skönt att Microsoft 3 av 5 eller något sånt. Jag vet förlåt. Inte. Förlåt. Men att man, du vet när man, Danny, du vet när man får en bra besättning och, och någon säger, men kan du springa och surra, ta ner seglen och du ställer vid och styr och du går och kollar kanonerna och du står nere där nere och kollar ifall någon vi skjuts sönder. Mm. Det finns en det berättas aldrig. Det är aldrig någon tutorial på hur man ska köra spelet. Och det tycker jag är väldigt fräscht i sig. Det är bara hopp in och kör. Och man lär sig allt eftersom att så här är det uppbyggt. Och de här stunderna när man befinner sig på en båt. Och alla är i någon slags harmoni. Och bara, ja men jag gör det. Och så du gör det. Och jag gör så. Det blir lite magiskt då faktiskt. Eller som när jag hade börjat spela. När vi hade fått recensionskål på det. Och jag hade börjat spela. Men jag går och plockar lite grann. Så springer jag lite strand. Jag bara, ja. Precis som i betan. De har dragit med båten och lämnar mig kvar på ön. Ja, okej. Okay. I get it. Det är inte kul. Ja. Jag bara, jag ska köra själv. Det är åtminstone trevligt att säga att Microsoft liksom släpper någonting nytt. Och inte bara kör på sina gamla kort. För jag menar, det blev väldigt liksom tråkigt när de kom ut med Gears of War 4. Och de bara, men kolla, det är ett nytt. Kolla, det är nya karaktärer. Och de bara, jo, fast... Det är bara vänta. Vi måste det är bara sälja spel. Det är bara vänta så Halo 6 kommer sen. De bara, titta, det är Master Chief igen. Det är väl liksom det som är så fruktansvärt, har varit så fruktansvärt tråkigt med Microsoft. Att de har liksom inte gjort någonting. De sitter på liksom saker som de skulle kunna göra någonting intressant med kanske. Och faktiskt använda studios som gör någonting nytt. But they just don't. Men de så känns det med de flesta. I Xbox 360-skiten. Så känns det med de flesta företagen nu. Ja, men kör. Sure. Men åtminstone så liksom tittar vi på Sony som den riktiga liksom motståndaren i det här fallet. Så gör de åtminstone nya IPs relativt regelbundet. Mm. Alltså liksom så här, vi hade liksom Horizon Zero Dawn, Until Dawn. Och shit, alla heter Dawn. Ja. Jag har inte tänkt på det. Nej, men som sagt, där är i alla fall liksom nya saker. Nu håller de ju liksom på att ska släppa Dreams, som är Media Molecules nya. Sucker Punch har ju hoppat bort ifrån Infamous och ska göra det där Ghost of Tsushima. Mm. Just och så vidare. De gör liksom nya saker åtminstone. Mm. Och när de väl tar sina serier i en ny riktning, som exempelvis God of War, så känns det som nya liksom upplevelser. Till skillnad från Gears of War 4, som är Gears of War en gång till. Och det är väl lite det som jag tycker liksom, därför det är väldigt positivt att säga att kolla, Rare är tillbaka. Sure, Rare är inte samma Rare som de var under Nintendo 64-dagarna. They're fucking gone. Men här har vi liksom en studio som åtminstone gör någonting nytt, någonting annorlunda och specifikt för Microsoft, vilket de fucking behöver. För ärligt talat, det räcker inte med att ha Xbox One X. Kolla, den fetaste konsolen i världen. Oh my god. Men det finns ingenting att spela på den. Fuck you! Alltså det är liksom... Sure, du kan spela Far Cry 3 på... du kan spela Far Cry 3 på den också. Antagligen är det ett bättre val. Sing! Vilket du får med när du köper Far Cry 5 Collector's Edition, får man med Far Cry Classic. God, yes! Men Danny, jag tänkte på det. Nu har inte du skrivit klart recensioner och sånt på det här än. Vad skulle du vilja se i spelet längre fram? Och vad tycker du är bäst just nu? Så avslutar vi sen. Bäst just nu är... Va? Säger du? Viskas det här nu lite grann sidan och försöker influera mig lite grann. Det sämsta tycker jag är liksom att... Jag tycker både bäst och sämst är ju liksom att det finns bara tre faktioner du har att välja med och att uppdragen är för lika. Om vi säger så här, det finns väldigt mycket att göra på dem, men att det i slutändan så blir så snarlikt liksom, det är liksom, vilken kör jag för nu? Aha, döska, okej, okay, fine. Jag skulle hoppas kunna fler faktioner med lite fler variation kanske. Jag skulle önska att de kunde ha större grupper av hur många man kan spela med i besättningen man kör co-op. Precis. Just nu är det bara fyra stycken man kan spela ihop, och jag skulle gärna vilja se att de höjer till kanske sex eller åtta stycken, för det skulle... Vad tror du om guilds? Säg att vi har värsta guildet där. Det är någonting som jag irriterar mig lite grann på, liksom att du har ingen bas någonstans. Du kan åka till outpost och sånt och, liksom, och landsätta där, men att där kan vem som helst komma och skjuta i ryggen. Men jag skulle önska att det fanns ditt ställe liksom, där du har en bas. En safe space där du kan liksom bygga upp liksom att här är troféer och allt möjligt sånt. Här är liksom från den här skeppen som jag har sänkt. Här är från en tentakel från Kraken liksom, hängandes på väggen och sånt där. Det skulle vara coolt. Det roliga är ändå att det här spelet har varit under utveckling väldigt länge. Yes, och det har utannonserats och hypats väldigt länge. Alltså, det är väldigt tragiskt ändå att det släpps i ett sånt här stadie där, sure, det kan utvecklas, men att det liksom inte finns något så simpelt som guilds eller en bas är jättekonstigt. Plus att, alltså det, liksom plus... så här, det hade varit en cool sak att kunna bygga upp till. Du vet, vi samlar pengar för att kunna bygga den här basen. Liksom. Ja, det tycker plus, jag. Plus jag tycker de har haft den i betan så länge också, men det roliga var att liksom första dagen att det funkade inte, för att folk kunde inte komma in och spela, för att det var 5000 som försökte per minut logga in, och de hade liksom, de bara, vi har ju stresstestat, det fungerar inte. Ja, dels det är på Xbox One, det är på PC, och de har det tillagt i deras sån här vad heter den här servicen de har, Fredrik? Game Pass. Så att folk kan ju liksom spela det för 70 spänn eller vad fan det är för någonting. Så att folk kan spela det för den summan. De hade inte räknat med så mycket folk som hypen var så stor. Och de bara, vi klarar inte av, vi måste stänga ner och fixa med allting. Man bara, åh gud, Jesus Christ. Men det är lite synd, för jag tänkte också på det här med basen. Liksom. Nu bara jag gick vidare på en tanke liksom att tänk vad fräckt det hade varit liksom att okej, vi säger att den här basen kan först och främst, du kan bygga den första basen liksom. Du kan välja lite olika platser att placera den på. Och sen efter det så finns det liksom olika tiers av den här basen, liksom hur stor den är. Och i den här basen så kan du liksom placera items, liksom till exempel vissa furnishing, liksom stolar och bord och allt sånt, du vet, så att du kan placera det vad du vill mer exakt liksom, så att du sätter upp det exakt som du vill. Och då hade du kunnat göra så att de här sakerna kunde vara belöningar och så, liksom i skattkistor och sånt. Att du liksom hittar de här stolarna och allt sånt skit som du sen liksom kan använda, kanske dekorera din båt till och med. Och sen ha ett fett trophy room. Skulle vara någonting. Why not? Alltså det är liksom, nu börjar jag liksom spitballar idéer här. Ja, det här är ju precis up my alley. För skulle det finnas där, då skulle jag definitivt, för jag tycker om att se jag vill se bara att det liksom någonstans att det finns lite progression, att det visas på något sätt. Och även om det är simpelt, att det bara finns någonting som visar hur mycket jag har gjort eller vad jag inte Fredrik. Har gjort eller vad som helst det där. Fredrik, du borde spela Final Fantasy 14. Det har jag faktiskt kört. Wow, har du det? Ja, det har jag. Alla har väl det? Vi kör Låt mig visa mitt hus. Men, nu gör vi så här. Från ett hypat spel till ett annat. A Way Out. Vad är det för skit? Ja, vad är det för något skit? Way Out är ett kooperativt spel. Det är ett fängelsespel. Och Fredrik, han ville krama mig under nätterna hela tiden. Jag förstår inte riktigt varför. Han ville spona mig. Och sen har han den jävla hårda batongen i sina byxor. Jag vet inte varför han har det varenda natt. Alltså, jag är väldigt nöjd. Prata om spelet. Aha, okay, ja. Nej, men jag vill gärna höra mer om det här. Nej, men det är ett actionäventyr där man spelar två karaktärer. Jag tänkte precis säga Leo och Sigge, men det stämmer ju inte riktigt. Det är ju faktiskt det är Leo, och Leo Vincent som de faktiskt heter. Det är våra filmkaraktärer, nära nog. Felix och Vincent. Felix. Mina inte dina katter. Inte dina katter. Jag blir nästan exalterad. De är två fångar som möts i fängelset och märker att de har en gemensam fiende som de vill komma ut därifrån för att hämnas på. Och de bestämmer sig för att bryta ut i fängelset. Och där har vi premissen. För att väldigt mycket av spelet går ut på... Det är split screen, för övrigt också där. Jävla 95. Ja, precis. Väldigt mycket av spelet går ut på att den ena kanske tar och distraherar en vakt eller en annan fånge liksom, för att den andra ska kunna plocka saker som man behöver, som de annars i alla fall skulle säga bara, nej, det där är min grej, rör den inte. Ja, det är, en så ska man ha en hammare eller något sånt där, och då måste den ena prata liksom, vad är du inne för någonting? Ja, intressant, plocka den där jävla grejen, jag orkar inte prata med den här jävla nöten. Ja, spännande. Nu är jag inte intresserad längre, god dag. Ja, men det, om vi säger så här, de har väldigt två raka motsatta karaktärer. Den ena är liksom så här väldigt så här edgy och liksom alltid nästan på stoppa ner knytnäven i halsen, medan den andra är liksom lugn, det är lugnt. Vi löser det på ett annat sätt så där. Lite som Fear 3. Ja, precis, det kan man säga. Under spelsgång så har du tillfällen då du måste göra ett val, och då väljer man antingen de olika karaktärerna. Så den ena är liksom aggressiv, gå in med pistol på råna Roy och Rogers makt till exempel, eller den andra säger så här, nej, ja, Roy och Roger finns med där. Just det. Det är sant. Roy och Rogers makt finns med. Vi rånade den backen. Och då fick man, precis innan man gick in, så fick man valet. Antingen springer man in med pistolen högst hög, eller så går man in på och försöker lösa det på något annat sätt. Det är lite sorgligt, för om du rånar dem och de liksom inte har några pengar längre, så kommer de inte få se mocken imorgon. Nej. Tyvärr har de inga pengar kvar nu, för att Fredrik, jag tog dem. God natt, mocken. Vi ses inte igen. Nej, nu är mocken borta. Spelet har ju också väldigt variation på spelupplägget. Ena stunden kan det vara liksom smyga omkring, och nästa stund så är det liksom spring för livet. Och de byter liksom kameravinkel ganska mycket. Som Fredrik skrev i sin session, man ser att, liksom att det är en regissör som sitter bakom spakarna på spel. För han har liksom försökt få lite mer cinematiskt på det sättet, och lite variation istället för bara liksom en vinkel på alla scener. Wow, kameravinklar. Det är ändå rätt så revolutionerande. Är det något du vill lägga till, Fredrik? Nu har jag pratat konstant här nu. Ja, alltså jag tycker det kändes... Det är, alltså på co-op-biten är det ju lite uppfriskande. För det, medan någon är i en story-läge liksom, när man ser en cutscene och det berättas någonting, liksom, då springer du runt och gör något helt annat samtidigt. Så det är just den här... Story möter co-op, känns som att det i sig är på en slags ny nivå. Inte en jätteny nivå, men det är på en ny nivå. Det är fett. Det är fett, men det är också lite småtråkigt. Men vad? Jag tycker personligen att det var... du sa att det var filmiskt, och det är filmiskt. Det är mycket vinklar man får se, och det är ganska snyggt liksom, miljömässigt allting och så. Men gubbarna i sig är stela som as. Det känns jag som att... Förlåt. Jag såg en videoklipp, ett videoklipp eller något sånt. Det kanske var någon av er som la upp det, jag är inte säker. Men... Och det kanske inte ens var ifrån det här spelet. Men det var en video där... Jag vet inte, jag bara såg den på Twitter och sen så stängde jag ner och somnade igen. Det var en video där... En av de här karaktärerna stod i en bäck typ och plaskade med armarna mot den andra. Och jag bara, this game looks great. Det är för att man ska fånga fisk. Really? Mm-hmm. Ja. Alltså, kontext. Jo, man har brytt ut fängelset. Frågor. Man har brytt ut fängelset. Man behöver ju käk, så då hittar man en liten lämplig liten pool av vatten. Och det är ju som man gör. Helt... Den är lite så här cirkulär så här, så man kan ju då plaska i vattnet så att fiskarna rör sig åt ett håll, det vill säga mot den andra spelaren. Så ska den med en pinne plocka en fiskjävel då. Så det är hela grejen där. Jag plaskade bara för ögonen ut. Skulle gilla. Ja, det kan man också göra. Man kan stå som två idiot. Det är ju också någonting. Det blir så här, de har ju inte räknat kanske med att det blir lite knasigt. Men som jag sa förut, det blir cutscene. Så att Danny sitter i en cutscene där han får en berättelse. Han, liksom, han pratar med en vakt till exempel. Och det liksom händer någonting. Då? Och då, vad gör jag då? Då går jag bakom och så snurrar jag på min gubbe. Och så ser man det. Oh, so what are you doing here? You cannot come here. But I just want to see what... Och i bakgrunden ser man mig. För en sak, kan man ducka? Kan man croucha? Nej, man fan, kan inte croucha. För det hade varit skitkul om man liksom kom där och typ bara... Woop, woop, woop, upp och ner liksom. I lådan så där, bara... Tänk om man du går liksom så här jättenära honom. Liksom så här riktigt bara in i facet. Går mellan honom, den andra karaktären. Och bara står där. Typ Skyrim-aktigt. Liksom, typ. Ja, nej, men precis. Alltså shit, Skyrim. Men, jag tänker ju annars... också Mass Effect Andromeda där de bara liksom går iväg mitt under konversationerna eller puttar ut varandra ur konversationerna. Det händer ju inte riktigt. Det gör det inte. Men det är synd. Om vi säger så här då, vad gäller storyn är helt okej, okay, för den har det framför, i sista typ akten eller sista delen av spelet så piffas det till lite och blir lite twists och sånt. Så det, som story, det är helt okej. Okay. Men jag var inte blown away direkt. Oh. Utan det är just den här vad ska man säga, den här mekaniken man ska hela tiden liksom, du ska inte bara köra, det är klassisk co-op i vanliga fall att, ja men du flankar han där så skjuter jag från det hållet, för det är oftast skjuta spel liksom. Men här är mer, okej, okay, om jag distraherar vakten med att berätta om att det är några som slåss på andra sidan lokalen medan den andra karaktären smyger bakom ett par bord för att nå en viss pryl till exempel, så finns det en slags bara i den mekaniken finns det någonting fräscht då. Ja, någonting nytt. Men det är, i första halvan av spelen är det bara sånt hela tiden. Och man vet det, för man ser att det bara är någonting som ena karaktären kan ta i när den andra inte kan ta, utan den ser en annan sak. Ja, det känns så upplagt på något sätt, som att man ser, okej, okay, jag kan ta den här och då kan han i så fall inte ta den, men han kan ta på andra sidan en väg, för det är ett hål där som jag kan stuva igenom den liksom. Fine. Så det blir lite tydligt på något sätt. Och det tappar lite av hela... I och med att han vill ju bygga upp det som en film ändå. Så när mekaniken blir så tydlig ibland så tänker jag... Ja, jag tappar lite av känslan för storyn. Och sen har han gjort en hel drös minispel. Det fyra i rad eller kasta dart eller... Jag har några minispel. Ja. Sluta vara som rasist mot minispel. Rasist! Vadå, hatar du... Ursäkta... Men hatar du Mario Party? Ja. Jag hatar Mario. Hatar du? Det är bara för att han är italienare. Stopp. Ja, det är bara därför. Wow. Men. Nej. Men. Nej. Nej, Alicia. Nej, jag vet. Det här spelet. Josef Fares vill att det här ska vara Uncharted på vissa ställen. För i slutet på spelet så blir det en del sekvenser som känns Uncharted. Men grafiken på gubbarna är så stel. Och det känns nästan kopierat. För när de ska emota liksom med att det, ja men jag får träffa mitt barn. Och man bara, det är jättestelt och lite sådär. De är helt okej skådespelarmässigt, alltså till röstskådespeleriet. Men de känns bara så stelt. De har lite för mycket botox. Ja. Mm. Helheten och hela spelet känns bara lite plastigt. Det känns indie, och det är tydligt att det är indie, och man måste förstå att det är indie. Alltså, när man ser det som det, då okej, okay, fine. Fast på andra sidan. Men om man tar det som det som EA nu har promptat för, nu kommer Way Out, och det är Josef Fares som sin tur säger fuck EA, vilket är intressant. Så, ja, men fuck EA. Mm, yeah. Fuck him. Ja. Men att hela spelet, det är ju så hypat menar jag. Och jag tycker det är ett okej spel. Det är lite av en axelryckning. Det var inte så långt heller ju. Nej, 5 timmar körde vi rakt igenom. Alltså, det men, du gjorde det gör där. Inte... Ja. Men det du gjorde där liksom, när du sa att de var väldigt stela och att det försökte vara Uncharted, så hörde jag typ... Uncharted-temat, fast i sån där, du vet så. En wazoo. Ja, men typ en sån där riktigt dålig typ trumpet eller någonting som liksom bara, ja. Det låter fantastiskt. Om vi säger så här, jag försöker avsluta det här nu. Det finns potential och jag tror att när andra utvecklare ser det här så tänker de, ja men här, de har en verkligen på riktigt en story-baserad co-op för första gången känns det som. Sen att mekaniken i sig senare i spelet, jag menar bara vapnen är sega och det blir ju skjuta sen och du ska åka motorcyklar och bilar och allt vad det är. Det känns, ja de har tryckt in det för han älskar Uncharted känns det som. Det är helt okej, okay, men jag vet inte. Hur kände du, Danny? Jag kände att du förstörde en hel dag för mig och tvingade över mig att sätta mig och spela spel. Nej, det var bara fem timmar. Ja, ju, 5 timmar hade vi mat mitt i alltihop och allt sånt där. Nej, men om jag säger så här att mycket av det du säger stämmer. Att, kändes som att ambitionen för spelet var väldigt hög, men att själva utförandet kanske inte levde upp till vad de hade i åtanke. En del saker var ju intressant, själva mekaniken i hur man skulle i själva co-op-delen, men att resten av saken, som sagt, skjutandet i spel, jag tycker de kunde skippa det egentligen, för det var det segaste, slöaste sirapsskjutandet jag var med om. Och när man körde motorcykel, det var liksom som att jag rörde på thumbsticken lite grann och jag åkte rakt åt vänster mer eller mindre. Ja, men att det var ett intressant spel. Det var några gånger man skrattade lite grann. En del var liksom såhär cringe, pinsamt. Men att jag tycker att man får i alla fall ut någonting av spel. Spel kostar ju bara 250 kronor och du får 5 timmar för den ena. Man kan ju köra igenom 2 gånger minst i alla fall för att få de två olika endings. Och man kan välja de olika valen så att säga. För jag tror att valen känns inte som att de gör någonting under själva huvudstoryline, utan det är mer i slutet som du faktiskt har någon påverkan. Chain of choice. Ja, men där har ni i alla fall A Way Out. Köp dem om ni har en co-partner och spela. Plus det kanske, kan säga också, man behöver bara ha en kopia utav spelet ju. Wow. Wow. Med det sagt. Vi tar och avslutar spel i fokus. Hoppar vi över till nyheter. Danny, vad har vi för något skoj? Yes, ska jag hoppa över till mitt andra fönster det jag har där. Vi kommer få Vive Pro snart här. Vilket de har utannonserat här nu. 5 april så lanseras den för ett pris på 879 euro. Det är rimligt pris här som alla tycker ju så, men vad ska man säga? Det är högre upplösning, inbyggt headset, bättre balans. Det är väl skönt där. Ja, på headsetet då, inte att du själv har du dålig balans då du kört för det vilket som så lider du av ett, vad heter det? Vertigo eller vad nu heter så. You're screwed anyway. Ja, ju precis. De sänker den gamla Viven i pris också. Vi får också en trådlös Vive som kommer kosta runt 4 000 kanske. Personligen skulle jag ta en trådlös i så fall, jag inte springa omkring med en sladd. Men frågan är fråga bara. Den trådlösa, varför är den billigare? Det vet jag inte. Det är det som är intressant. Det är tråden som inte... Men den med Proen, var inte den med satelliter? Och de här små högtalarliknande? Proen kommer inte utan. Med någonting. Det är bara headsetet som kostar då. Så kommer du betala några tusen lappar till. Man får med kontrollerna. Nej, du får inte med några lysfyrarna eller du får inte med Vive-kontrollerna. Det är liksom... inte med kontrollerna. Så här var det när de sålde Pro Viven första gången. Liksom, du fick med headset. Men, ibland hade de ju paket och du fick med handkontrollerna, men du var nöjd att köpa till lysfyrarna. Och folk undrar varför jag är så fruktansvärt skeptisk över den här jävla skitgrejen. Du föddes sån. Ja, nej men alltså... Alltså allvarligt talat, alltså sure, vi börjar ju närma oss den här punkten kanske där det börjar bli lite mer alltså ekonomiskt gångbart på något sätt. Liksom, om du kan betala 4 000 för det, sure. Fast å andra sidan så, alltså grejen med VR är att det är för mycket liksom, vad ska man säga? Där är för många murar för folk att, alltså den vanliga fucking människan att ta sig in i den skiten. Är det väl därför det antagligen gick så pass bra för PlayStation VR som det gjorde, för att det inte var så himla svårt. Men om du tittar på Vive exempelvis, så är det liksom så här, okej, okay, först och främst, det kostar som fan. Och du får inte med alla sakerna. Så du måste betala ännu mer. Så det kostar ju fruktansvärt mycket att köpa den här prylen. För att kunna använda den här saken så måste du ha en PC som kan klara av att använda den här skiten och de där spelen som du vill använda. Ovanpå det så behöver du mer eller mindre ha ett fucking rum som är anpassat för den här skiten. Det är liksom så här, alltså detta är de som snackar om att detta skulle vara framtiden. Alltså de är ju fucking alltså anti-medelklassen. Alltså de är så himla fucking klassförakt människor som liksom sa, åh fucking hell, det här kommer bli framtiden. Bara, du vet vad, go fuck yourself. Alla kan inte liksom skapa ett fucking rum för VR helt dedikerat till den skiten. Alltså jag vet inte, det är så, jag förstår verkligen inte liksom de som tror på att detta skulle liksom ersätta eller någonsin bli en stor grej liksom. För det var jättemånga som liksom bara, åh shit, detta är framtiden liksom, detta är vad vi kan göra liksom. Det jag bara ser är begränsningar, alltså verkligen både det där med kostnader och plats, och för att inte tala om folk som är liksom har andra liksom problem, fucking hell liksom. Men just de här sakerna liksom bara, I don't get it. Jag förstår inte vad folk är fucking on about liksom, där spel är nästan fullkomligt liksom anpassade för att vara i första person på de sakerna. Tänk ändå vad många olika typer av spel du typ mer eller mindre dödar när du liksom börjar så här, shit, alltså allting måste i princip vara i första person. Sure, de behöver inte vara det. Men jag menar, then what's the fucking point? Men Skyrim... Åh, oh, yes, igen! Fan vad glad jag är att de äntligen släppte Super Mario. Alltså, nej, men, ser han alltså, framför dig? Smek han? Alltså, jag hade ju ner i rören. Alltså, vet du vad? Det är ju verkligen så här. Vad sa du? Känner ni rören? Jag sa åk ner i rören, men hej, det är nästan samma sak. Alltså jag hade ju lätt liksom så här, hade jag fått ett spel där jag kan liksom dejta Waluigi och sen smeka honom i slutet av dagen. Fine. Helt okej med det. Men jag menar, alltså, jag tror ju inte att den här skiten, i alla fall inte i det stadiet som det är nu, så tror jag verkligen inte att det kommer att komma gå någon vart. Det här är liksom, alltså det är väl en cool idé. Men alltså det finns för mycket fucking väggar i vägen för den här skiten. Fast det ska det ju inte finnas eftersom det är VR och det behövs plats. Jag kollar precis. Jag vet långsökt. Jag kollar precis webbhallen, där har de just nu premiärpris 9999, och det är bara headsetet då. Och jag ser, alltså, det är ingenting det... extra med så där. Den har ju visserligen en ny dubbla kameror på fronten. De har ju headset inbyggt redan med ljudisolerat, så oh my god, äntligen. Men att den trådlösa får med en liten mikrokontroll man kan hålla i handen så där. Så fuck off. Jag fattar fortfarande inte. Och jag kollade i samma upplösning, trådlösa. Fast jag tror att Proen har en Pro högre upplösning. Nej, de har samma upplösning båda två. 2880x1600. 2800x1600. Ja, de har samma upplösning. Ja, ja, okej. Okay. Whatever. Det är bättre än den gamla, va? Yes, det är. Jag tror det stod att det var 37% högre upplösning. Åh, oh, shit! 37%! 31% mer pixlar har jag för mig. Det stod det i alla fall. Oh, jag drar ju alltid ur tack så mycket! Oh, tack, HTC! Oh. You fucking did it! Äntligen, ni löste problemen! Det ser ljust ut för VR-användare. Nej, men alltså... Oh my god... Gå vidare, Danny. Ja. Vad har vi mer för nyhet? Oh, fucking hell. Yes, vi har lite Super Nintendo-kassetter att prata om här just nu. Jag vet att Alicia kommer att bli upprörd här nu, för att hon älskar ju Super Nintendo. Super Nintendo är bäst. Återstår att se. Vi har en Det är så dumt. Jag förstår inte. Vi ska få reda på varför. Det är bäst. Go on. Den holländska poliskåren haffade en liga som smugglade knark i falska Super Nintendo-kassetter. Och jag vet, det här pratade vi precis innan och frågan var, varför just Super Nintendo-kassetter? Ja, det är så gammalt, varför har de det? För att det är ingen som tänker väl på det, de bara, ja, det är ingenting att bry sig. Kanske, jag kan, liksom... det är för att det kanske de är så stora och klumpiga att du får plats massa skit i dem. Ju, så. Men det är stora. Ja, men ifall du jämför mot en Switch. Förpackningarna Switch, var ju rätt stora. Om du har en liten Switch, du kan inte ha någonting i på deras kassetter eller något sånt där. Ju. Nej, men sure, men jag menar... Var inte taskig med Super Nintendo? Jag har inget problem. Jo då. De är tjocka och feta och fylliga. De är feta och fylliga. Slämmigt men mättande. Alltså tänk er själva. Där står poliskåren. Den finest av de nederländska snutarna. Va? De bara, nej. Vad gör den där nörden där borta? Du där. Du, kom hit. Han bara, så tar han upp sina glasögon med ena fingret. Drar upp byxorna lite och paltar framåt. Han har sådana hängslen också. Vad vill också. Du? Säger han lite så här. Ja då. Han står där lite nervöst och drar hängslena fram och tillbaka. Och snuten bara, du, de här Super Nintendo-kassetterna. De är fake. Öppna den. Jag kan inte öppna. Jag är här rare. Den här är fan värd mycket pengar. Kan inte. Jo då. Kruk. Full med kokain. Vilket party, seriöst. Jag menar, vi har Super Nintendo-spel och knark. Jag visste inte att det var där. Men det här är ju LSD, säger snuten. Jag trodde de var lite mer liberala när det kom till att ha knark i sina Nintendo-kassetter i Holland. Talk about a trip down memory lane. Om det är något lane. Ställe som skulle liksom vara helt fine med att ha knark. Så. Men, alltså det finns ju ingen mer i artikeln än att det här har pågått under ett tag och de liksom har varit ovissa om vad faktiskt har hänt eller pågått. Men uppenbarligen så haffar de någon stackare och han hade uppenbarligen LSD och kokain i Super Nintendo-kassett. Alltså jag är så fruktansvärt upprörd. Alltså jag är så... alltså jag älskar så här. Oh my god. I will be here all night. Jag blev så upprörd när de inte gav dig credit för ditt första skämt. Liksom så himla oförskämt. Jag vet. Vilket skämt. Du bara missade det. Oh. Alltså, vi tänkte a trip down memory lane. Old school. Alltså, trippar. Ja. Och knark. Fast gamla kassetter. Alltså, ni uppskattar inte mig. Ni är så dåliga. Fan, jag ska starta podd med Alicia istället. Så. Do fuck it. You guys. Ska det vara mood-podden då, eller? Mm. Ja. Nej, vi ska snacka skit om er två. Ja, okej. Okay. Då räknar jag med listan av Lukas, CH, Danny, Alicias hatobjekt att prata om. Eller vad? Jag älskar Lukas. Det är ju det som är problemet. Vi ska gifta oss. Mm. Jag ska, kan ni bara vänta med så jag ringer och pratar om honom och hör hans åsikt på det hela, hans stans på det hela. Alltså, han vet ju inte. Han vet inte om det. Han anar det kanske. Mm. En vacker dag. Danny, hoppa vidare. Yes. Har vi mer? Vi har mer. Vi har Ubisoft här. Min favoritstudio. Yes, Ubisoft har... Vad är studio? De är ingen studio. Publisher. De har massvis med studios. De har massvis med studios. I Malmö. Massive. Malmö. Vad händer med Ubisoft? De har gjort sig av med inkräktarna Vivendi nu genom ett avtal där de köper tillbaka sina aktier. Alltså, det låter så sorgligt egentligen. Go on. Snälla förklara. Nej, men typ, vi köper tillbaka våra egna aktier. Ja, det är lite deprimerande. Vi kan göra det så att det låter mindre sorgligt. Det som Vivendi har gjort brutala uppköp av deras aktier för att försöka ta över den på ett elakt sätt och inte liksom så här, vi vill, ja, de vill göra en hostile takeover. Precis, det är inte det här liksom, vi vill vara med och stötta er och liksom hjälpa er och ge er pengar. Nej, och sånt, precis, utan det är mer så här, vi vill äga ert skit och tjäna massvis med pengar på att göra idiotiska spel som ingen egentligen vill ha. Typ. Låt oss som Vivendi. Låt oss som Ubisoft. Ja, jag väntade på att Alicia skulle komma dit. Så där. Hon bara, ja, men det är ju samma sak. Så där. nej, de har ju det här avtalet, som får de köpa tillbaka de 27,3% som Vivendi hade köpt upp under flera tillfällen här nu. Ja, och i avtalet så har de smart skrivit in att Vivendi får inte köpa några aktier under de närmsta 5 åren. Fan vad taskigt mot Vivendi. Ja, tänk om de okay. bara liksom sitter där. Ska vi ta och höra hur taskigt det är? Vivendi hade 27,3% av deras aktier, vilket är i runda drag 30 miljoner aktier, vilket de köper tillbaka för runt 66 euro per styck, vilket blir över 2 miljarder som euro som de får för de aktierna. Så jag tror inte Vivendi klagar. Allt vad de vill ha i slutändan var ju pengar, och här får de massvis med pengar. Ja, ja. Jo, men det är inte alla pengar. Men alltså, de kan klaga om de vill. Ja. Du får ju tänka på att liksom, vi snackar om stora företag. Uh-huh. De är inte intresserade av att tjäna mycket pengar. De är intresserade av att tjäna alla pengar i hela världen. Helst nu, på en gång. Nu får inte Vivendi göra det. Nej, det är fruktansvärt. Det jag tycker är mest intressant med det här det är ju dels att först och främst är jag väldigt glad. Jag är väldigt glad av att Ubisoft kunde sälja sina lootboxes och liksom få alla de där pengarna till okay, att göra. Jag tänkte just säga, är hon sarkastisk eller jag vet inte riktigt var hon är på väg här just nu. Fucking amazing verkligen att stackars lilla Ubisoft kunde tjäna alla de där pengarna på att scamma folk i princip. Så pass länge liksom för att ha råd till att köpa tillbaka de här. Det är fantastiskt. Bra Ubisoft. Och jag vill bara tillägga där att jag skulle vilja bara liksom slänga in en liten diss mot hela spelindustrin med tanke på detta. Ni vet hur spelföretag brukar vara lite gnälliga eller liksom försöka spela det här tyck synd om oss kortet i princip. Där de verkar vilja mena på att de inte har råd att utveckla spel och att de inte har råd att hålla igång de här sakerna, deras produktioner av spel som är svindyra förstås, vilket de själva har lagt på sig själv förstås. Det är ju inte vårt fel, det är deras eget. Men hej, lägg det på kunderna, det är fucking great. Poängen i alla fall är att uppenbarligen så äger de här företagen fruktansvärt mycket pengar. Det verkar inte som att det är ett särskilt stort problem. Jag tror nog att de kan överleva att inte slänga in lootboxer som försöker att preya på folk som är lättpåverkade och barn. Om jag slänger in det att ja, de kan nog överleva utan lootbox, men att de har vant sig av den inkomsten de får från, så att de kommer ju inte släppa taget. Vi hade en diskussion om det för flera veckor sedan, att det här är ju liksom deras nya standard, så de kommer ju aldrig släppa taget om det här. En anledning är väl ifall vi får någon lag stadgad, liksom säga att du måste göra så här mycket. And that's what's going to happen. Jag tror, som Alicia sa, företag vill ju inte ha mycket pengar, de vill ha alla pengar. Ja. De är inte heller intresserade av det långsiktigt direkt. Det är liksom så här, just nu i det här fallet, i och med att det inte är intressant. Som djävulens advokat, vad gäller just det här då, vad det innebär förhoppningsvis är att för Ubisoft har ju, som jag tycker om till exempel, vad heter den, Child of Light. Jag tycker om några av de här småspelen. Och fine, de lägger mycket krut på de stora, de här Far Cry-liknande spel. Min glädje. Men jag hoppas ändå att, ja, jag spelar också dem. Men att de kanske med det här på något sätt inte kollar sig över axeln och faktiskt slänger mer pengar på indie-scenen för sin egen del. För om 1 av 10 Ubisoft-indie-spel är riktigt bra, så är jag nöjd. Or in the Will of the Wisps ser jag skitmycket fram emot. Jag tror det är Ubisoft. Jag kanske har fel. Det kanske var Shadow Light jag tänkte på igen. Men den typen av spel. Du tänker för mycket och får fel på saker och ting. Jag tar väl lite kort om slutklämmen på den här. Att de hade ju två stycken företag som gick in som investerare där också. Och köpte upp 2-3% av de aktier. Det var Ontario Teachers Pension Plan. Totalt ointressant, vi bryr oss inte om det längre. Never mind. Men den viktigaste av de två stycken är Tencent, vilket är ett stort globalt företag i Asien. De har... Tensoldata, precis. Det är andra gången du säger det där nu. Jag fnissar lika mycket. De äger ju de här Riot Games, Supercell, alltså många av de här stora mobilutvecklarna. Så de har ju sjukt mycket pengar. Alltså det här är, de köper det bara för att de vill äga av allt. Lite de vill här äga var, alla. Ja, de vill äga tillräckligt mycket av företagen så att de bara kan luta sig bak och bara tjäna pengar. Så jobbar de. Kapitalism är fucking awesome. De vill inte in i styrelsen. De vill vara en tyst partner, kan man säga. Silent. Så att de bara liksom, här, vi köper in oss, vi backar upp er, här får ni stålar. Så, bara leverera och vara glada och så att vi får premier. Tencent köpte in bara 5% av Ubisofts aktier där. Mm. Men att i en del av deras avtal så kommer de agera PR-studio åt Ubisoft i Asien då. För Ubisofts största PC- och mobilspel. Och det är inte illa pinkat där ju. Nej, med tanke på att de äger typ hela Asien. Mm. Fredrik, du hade ju en sån rapport om hur mycket Tencent tjänade liksom, i kapital jämfört mot de absolut största studiosarna. Vad var det? Alltså, det är enkelt. Om vi tar Activision, Blizzard Activision och sen tar du EA. Ubisoft, EA och vilka mer stora studios? Det var typ fyra. De här fem stora, de tjänade typ under ett år 16 miljarder. Medan Tencent i sig själv tjänade 18 miljarder. Så det, bara den liksom, bara visar hur stor de är. Men, så pengar är inga problem för dem. Så kul. De kan luta sig tillbaka och tjäna lite Ubisoft-pengar. De kan mysa. Ja. Det låter bara... Oh my god. Yes, vi hoppar vidare till att... EA har precis nyligen slängt ut... Alltså, vi bara fortsätter. Ja. Ja då. De har skickat ut och söker efter folk för att jobba på ett Star Wars Open World Project. Vad det är, det alltså, vet vi inte. Alice, jag tänker säga att det finns redan ett Open World här nu. Nej. Men det var väl väldigt linjärt ändå. Vilket då? Jag vet inte. The Old Republic, eller vad snackar ni om? Ja, The Old Republic. Den gamla republiken. Nej, men vad jag tänkte... Okej, de söker folk. Jag bara, när du sa det igen så kände jag nästan hur jag smälte liksom i stolen av bara... Jag vet inte riktigt vad man ska beskriva den känslan som. Försök äckla oss så mycket som möjligt. Så. Nej, jag bara... Fan, alltså. Fucking EA. Alltså, vad fan? Min frågeställning är liksom, är det här lite för lite och lite för sent just nu? För att deras går väl ut, 2019 går deras licens ut. Jag hoppas det. Ja, nej, den går ut där. Och som Disney har ju slängt runt och frågat alla andra ifall de vill ta över. Så att, och fast problemet är, ifall de startar upp ett projekt så kommer de få slutföra det. Så det är där de försöker få in ett till spel som de kan tjäna på licensen. Ja. Fucking amazing. Det bästa av allt är ju liksom att det här skulle i så fall... antagligen blev någon form av service-spel. Vad fan kallar de det nu? Inte games as a service. Det är inte det de kallar det längre. Vad är det de kallar det numera? Oh, de kallar games det någonting. Games as a way to earn much more money. Nej, men nu, ja, men det är ju vad det egentligen betyder. Men det är någonting annat de säger. Vad fan är det de säger? Mobilspel. Nej, men fucking hell. Som en gubbe i låta bara. Jag kan inte ens komma ihåg vad de kallar det, men hur som helst. Alltså, en liten detalj som står i det här är ju att det här teamet, det här är EA Vancouver och som söker folk, och EA Vancouver är för övrigt, när EA då nyligen stängde ner Visual Games som höll på med ett Star Wars-spel. Så flyttade de arbete som de höll på med till EA Vancouver. Så om det är någon form av, ja men vi snor assets från det här, eller om de faktiskt fortsätter med det här, det är ingen eller aning. Så sa de, de hade en bra idé på lootboxes. Det är allt vi tar med oss. Skjut mig. Pang. Jag vill ha mer lootboxes. Just det, nej. Så här, de har ju gått iväg. Yes. Okej, okay, så. Det de har gjort nu är nu på senare tid, många spelindustri-nissar, de har ju gått ifrån det här games as a service och liksom gått ifrån hela, alltså att kalla spel för spel rent allmänt. Nu kallar de ju de här spelen som var liksom live, eller de här games as a service, nu kallar de dem för live services. Och jag tror att det var någon sån Ubisoft guy där de nyligen liksom hade en sån här chart exempelvis där det stod att game var liksom någonting gammalt, det sa vi inte längre, nu är det live services som gäller. Och det innebär är ju spel som exempelvis Destiny 2. Spel som helt enkelt är tänkta att spelarna ska liksom sitta i det här spelet för fucking evigt tills de släpper ett nytt. Du vet, släppa färre spel, men att kunna liksom pumpa ut så fucking mycket pengar som bara möjligt utifrån spelaren. Och det är ju cyniskt. Men du vet vilka vi pratar om, spelindustrin. Ja, ja. Nej, men, och det är liksom så här, och detta gäller ju inte bara EA, utan detta gäller ju hela industrin just nu, pretty much. Att de håller på att gå över till detta. Och vi kan väl direkt bara säga liksom dilemmat här i att EA vill göra det med ett Star Wars-spel som de antagligen inte kommer att ha kontroll över allt för länge. Jag vet inte hur det kommer att se ut, alltså, sen om de kommer att få fortsätta pusha ut saker. De har ju bara fått köpa licensen. Ifall de har startat upp ett spel så kommer de få slutföra. Men jag tror att Disney kommer efter deras jävla fuck-up som de har gjort med Star Wars Battlefront 2, så kommer ju de vara ännu hårdare med att de inte gör samma sak igen. Och att det inte skadar Star Wars-namnet helt enkelt. För att nu har ju de verkligen ögonen på dem att de måste sköta som. Eftersom de har slängt ut frågan till exempel Ubisoft om de vill göra Star Wars-spel, så måste ju EA ta och producera någonting som bevisar liksom att titta, vi gör ett bra spel, låt oss få ha kvar licensen. Ja. För att just nu, de ligger på väldigt tunn is, gör de just nu, känner jag. Även fast de släppte den här patchen, liksom, de tar bort allting. Det är alltid kosmetiskt och sånt där, och ändrar om hela stridssystemet ju där, hur du levelar och sånt. Det är så jävla sent. Ja, tyvärr. Alltså det är verkligen så här bara, och verkligen, de ska verkligen inte ha credit för att de gör det ens. Alltså folk borde bara ge dem liksom en nickning och bara, okej. Okay. We're on the same page now, I guess. Men det är fortfarande liksom den här saken att de går tillbaka till är liksom mikrotransaktioner istället. Precis som om det skulle vara fine. Det är liksom bara, för nu har vi alltså det är ju lite det som är problemet med det som händer nu, att spelindustrin har ju utvecklats väldigt fort när det kommer till de här monetära sakerna. Där konsumenten inte riktigt har hunnit med, så liksom de här stora företagen och industrin i sig bara pushar liksom ribban högre och högre upp för att se vad de kan komma undan med. Och nu har de ju insett, okej, vi kan inte komma undan med det här, så vi backar tillbaka det. För nu helt plötsligt är ju mikrotransaktioner okej. Vilket det inte var innan, när något annat var skit. Du vet, vi liksom höjer den hela tiden för att till sist kommer folk inte palla att klaga, och vi gör det till standard. Vi liksom, trycker vi ner det i halsen på dem tillräckligt mycket, då kommer de att vara okej med det. Mm. Det är lugnt. Så om vi börjar säga liksom, till exempel som Microsoft gjorde nu med Sea of Thieves, där de sa att men vi ska bara ha microtransactions. Och man bara, okej. Vi har kommit till den punkten alltså. De går tillbaka till den näst sämsta grejen. Bara för liksom, det är inte kontroversiellt längre, utan det är liksom accepterat. Exakt. Där de liksom kommer liksom undan med det, för att det liksom så här, och så vill de bli hyllade som hjältar i princip för att de var fucking microtransactions. Det är en konstig fucking värld vi lever i nu, och det kommer bara bli värre med den här trenden nu med live services exempelvis, där vi liksom går mer in på att de kommer att försöka mer eller mindre slåss mot varandra om tiden som spelarna har med såna här enorma Destiny 2-grejer där de vill att du ska lägga in all din tid och helst alla dina pengar också. Ja, yeah. Och tror ifall vi kommer att se det i det här spelet då, ifall det någonsin kommer ut, vill säga. Jag hoppas att det inte kommer. Det hade varit fantastiskt. Hade EA bara slösat alla sina pengar på ingenting, that would be fucking great. Mm, ingen sympati. Yes. Men där tar vi kanske och rundar av nyheterna där. Mm. Då så. Men då hoppar vi lite rast över till veckans diskussion istället. Och den här veckan har vi helt enkelt HBTQ-representation. Jag är så jävla trött nu också. Så har ni tröttat ut mig liksom. Ja, men nu Då kanske du är lugnmäld liksom under den här diskussionen. Ja. Sådär. Ja, men HBTQ-representation i nördkultur. Eller i spel då, om vi kanske börjar där. Så vad tycker ni om det? Ju... Om du vill... Vad tycker om ni om det? Fredrik. Svar, bra. Fredrik. Finns ingen. Berätta vad du tycker det om det. Du som är vit straight man. Ja, precis. Ja, precis. För det, vi, som innan, nu i veckan när vi skulle försöka liksom, okay, men hur, alltså vi vill ju såklart ha, vi har Alicia med oss och vi har hos oss Sara och vi har Lotta också som liksom väldigt mer insatt. Och jag som, precis som du sa, vit, straight snubbe. Ja, vad kan jag liksom? Och jag kan bara liksom säga de spel där jag har märkt av att det existerar någon form av liksom representation. Men jag vet inte om den är bra eller dålig i många fall. Och det, som de få spel som, det är många skulle säkert säga Mass Effect-serien eller Dragon Age. Dragon Age till exempel. Oh, så. Dragon Age. Men hur känner ni? När görs det bra? Och på vilket sätt ska det göras för att bli bra? Gone home. Jag tänker bara jättesnabbt gå och hämta lite mer vatten. Så jag tänker låta Sara starta. Ja, du sa gone home. Ja, gone home. Hur, på vilket sätt gör det att det är bra där? Liksom? För att... Ding. Alltså, jag tycker inte det blir en stor grej av det. Det ska inte behöva vara... en stor grej. Jag ska kunna typ så här. Jag vet inte. Jag tyckte om storyn och liksom det kunde lika gärna varit om icke humor eller är det en fråga hur, kanske är det en fråga om att det ska avdramatiseras liksom? Nej, är det bara det eller ja, alltså det är klart. Att det blir en normalisering av det. Det blir som ja men nu är det så. Ja. Jag bara tycker att typ jag kan nästan räkna på en hand hur många spel som har HBTQ-representation. Mm. Och det är ju fan ännu mindre spel som har det som är bra. Mm. Ja. Så... Finns det något, jag är bara nyfiken, finns det något tydligt exempel på någon gång när det har gjorts riktigt, riktigt dåligt? Och i så fall, hur har det dåligt? Okej, nu kommer vi här. Hur många? Dra till med någon som ni känner är mest tydlig på något sätt. Alltså jag tycker väl ändå först och främst att det är väldigt olika. Alltså just när det, du måste nästan separera på... Alltså jag måste bara säga Final Fantasy 7 där. Ja. Nej. Att det är dåligt? Det är dåligt. Mm. Alltså det är rätt ut sagt. Okay, det är typ en av de grejerna som jag inte gillar med Final Fantasy 7. Det är hela den grejen där. Bara att för det förlöjligar hela grejen. Eller, det, alltså, det är ett japanskt spel dock. Vad sa du? Ja, jo, men det är ett japanskt spel. Det spelar ingen roll. Okej, okay, det intressanta med japanska spel när jag kommer till det här är att de är oftast... Det är oftast de spelen där specifikt liksom, transpersoner representeras. Oftast. Men det betyder inte att det är bra. För de har en väldigt konstig syn på just den här saken. Ja. Men det jag tänkte liksom säga innan var ju bara att man får nästan separera liksom representation av sexualitet och av identitet och kön. Ja, men precis, identitet och kön och så. För att det liksom, it's not exactly the same. Nej. Du får ju liksom se det lite ur andra perspektiv. För jag menar, på många sätt så har antagligen liksom sexualitet nått lite längre än vad transrepresentation har gjort. Det är fortfarande inte great liksom. Det är fucking terrible. Ja. Jag sagt. Jag menar, tittar vi bara tillbaka ett tag liksom, så var det ju jag minns inte vilket år det var när BioWare introducerade The Gay Planet liksom i Star Wars The Old Republic. The Gay Planet? Ja, då, du vet så här. Okej, okay, jag är helt... Vadå, i The Old Republic eller vad? Jag vill minnas att det var det, ja. Så grejen var den ju att det fanns ju inte någon liksom representation för homosexuella personer. I, de gav dem en planet. Så de gav dem en planet. De gav oss lesbos. Så du får tänka på, så du får tänka liksom då att deras lösning är att segregera de här människorna till en egen planet. Ja, men det är kitt. Nu kanske folk liksom förstår. Folk kanske tänker, men vadå? Du fick en planet, det var fucking great liksom. Ja, fast, ja, men vi fast vill inte ha en planet. De slänger ut dem i universum så att alla andra planeter bara, men där borta är gayplaneten. Det är det som är grejen, det är där som problemet blir. Där det börjar, som du sa innan, liksom, att det borde normaliseras istället. Där det ska kunna interageras liksom, i bara allt möjligt. Och här är det liksom så här bara, nej. We're pointing at it really, really harsh. Liksom. Here you go. Here's your fucking gay planet. It's fucking queer. Look at it. It's pink. And it has glitter. And it has glitter all over it. Och det är liksom... Alltså det är ju en katastrof rent allmänt. Jag vet inte riktigt hur vi ska köra här. Liksom, men för jag tänkte... Jag har liksom några exempel. För nu är jag ju en transperson, så att säga. För de som inte visste om det. What? Och jag är en sån där lesbisk. En sån där. Och jag är norskas. Och... Jag har ju lite saker som jag liksom tittade på just när det kommer till transrepresentation. För det är ju intressant. Det finns ju en historia här åtminstone. Liksom. Men jag skulle vilja säga att det aldrig riktigt har gjorts särskilt bra. Vill vi liksom gå väldigt långt tillbaka... Nu vill jag att ni tar er tillbaka till 1980-talet. Oj då. 1987. Närmare bestämt. Ja. Nintendo är med på den här listan väldigt mycket. Kan ju vara att tala om. Because they have done this a lot. Yeah. And they're really bad at it. Okej, så 1987 så släppte Nintendo Super Mario Brothers 2. Visste det. Nintendo 8-bitars. Och då introducerar de karaktären Birdo. Och Birdo, Catherine i det japanska spelet. Vilket är intressant, för Catherine kom vi till sen. Spelet. Så Birdos då, hon föredrar att kallas Birdette. Och vill bli refererad som henne, såklart. Men i den amerikanska manualen för Super Mario Bros. 2 så står där a boy who thinks he is a girl. Och där har vi direkt liksom så här ett återkommande tema när det kommer till transpersoner i spel, att och framförallt i japanska spel skulle jag vilja säga, där lite av grejen är att helt enkelt mena på att transkvinnor är män. So that's fun. That's a fun time for everybody. Det roliga är att det inte riktigt tar slut där med Birdo, för det fortsätter även i den japanska den japanska sidan för Mario Kart Double Dash till GameCube. Där det stod så här: "She appears to be Yoshi's girlfriend. Or does that mean boyfriend?" Alltså sånt här gör mig så jävla förbannad. Så hela grejen här ju, för de som inte kanske är liksom insatta i det hela, så är det liksom, det här är ju obekvämt just av den tanken att de som har gjort den här karaktären då liksom spelar på den här tanken att åh, gotcha, vi lurade dig, det är egentligen en man. Åh! Du vet, precis som att det är ju ett återkommande exempel där transkvinnor, speciellt för transmän av någon anledning, är osynliga. They don't exist, apparently. Men ofta så framställs liksom specifikt transkvinnor som, vad ska man säga, lurendrejare. Folk som medvetet försöker lura dig till att ha sex med dem. That's what we do. We try to make you have sex with us. It's true. So yeah, that's terrible, of course. En karaktär som jag tycker är lite intressant, för vi går vidare liksom i historien nu. Vi kommer till 1989. Jag tror det släpptes 1989 i alla fall. Så kommer Final Fight. Och i det spelet så har vi Poison, vilket är en av karaktärerna du möter i det spelet. Ja, oh, det är Final Fight. Japp. Yep. Det sa jag. Hon sa ju det. Jag satt och kollade på, läste text här, så det var därför jag bara, jag vet vad det är för spel. Det där har ju varit en väldigt, väldigt stor kontrovers om den här karaktären ju, fram och tillbaka ju. Och Poison är ju en uppenbarligen en transkvinna. Det har de liksom sagt själv. I spelet så framkommer det ju inte direkt som en big deal, vilket är positivt. Man kan spöra på henne vilket som. Poison liksom framställs inte direkt som att det är något problematiskt där, kan man väl säga. Och det är väl lite positivt. Jag vill minnas att det däremot fanns ett tillfälle där... Ja, just det. Jo, så här. När de introducerade henne i Street Fighter 4 så kom Yoshinori Ono, han som är producent för spelet. Han kom ut och han blev nämligen frågad om Poisons... kön. Of course he did. Så han sa, let's set the record straight. In North America, Poison is officially a post-op trans woman. But in Japan, she simply tucks her business away to look female. He should have kept his mouth shut. Yeah. Vad detta innebär då är liksom så här att han menar ju på liksom att, ja, men precis som Nintendo-nissarna där tidigare i den här grejen, så transkvinnor är inte riktiga kvinnor, utan speciellt inte innan de har liksom genomgått en operation. So that's fun times for everybody. Oh my god, this is the worst. Nintendo fortsätter liksom. Det här var en sak som jag reagerade på under tiden då jag spelade Paper Mario. För de har faktiskt också en transkvinna där. Paper Mario The Thousand Year Door. Mycket Super Mario här. Som liksom kör på det här i racet. That's fucking great. Nej, men Mario överallt så. Ja, ja. Nej, men precis. Men du kanske inte hade förväntat dig att det skulle vara så fruktansvärt mycket transkvinnor i Super Mario-världen. Och att de blir felkönade konstant. Mm. Det underbara liksom världen av Mario där. Och alla bara liksom så, nej, fuck you! Så det finns en karaktär i Paper Mario, det fanns en Year Door, som heter Vivian. Hon joinar dig i det här spelet. På sätt och vis skulle du kunna tolka det som något, någonting positivt egentligen. För saken är den att hon är tillsammans med sina systrar som är onda. Och hon försöker ju bara liksom vara en del av dem. Men de liksom felkönar henne rätt så regelbundet. Och hon joinar ju mer eller mindre Mario för att han är den enda som liksom respekterar henne. And that's cool, liksom. men sen så är det ju de små sakerna som såklart måste finnas med. Because it wouldn't be good otherwise, I guess. Du kan liksom exempelvis vad ska man säga, kolla de andra karaktärerna som du möter, fiender och sådär. Så när du möter henne så kan Gombella säga, som då kan använda den här tekniken för att liksom ge dig information. Så säger hon, she appears to be a girl but is really a boy. Jag blev fan deprimerad. Där är också tillfället där hon säger she's the younger sister brother. Yeah, jag ser, because that's important. Jag ser här liksom i texten om att och beskrivs som transgender, identifierar sig som kvinna, men på grund av åldersbegränsningen på spelet så tog de bort det inför den amerikanska versionen, vilket man, och bara beskrev henne som i kvinnlig format då. Jag skulle komma tillbaka till det där de har tagit helt bort liksom, det är den amerikanska versionen. Det är någonting som är vanligt att egentligen att de gör ju. Ja, och det är väldigt liksom konstigt för att det finns någonting som skulle kunna vara positivt där du liksom kommer i kontakt med den här karaktären och där finns någon som liksom du får se liksom något ändå rätt så verkligt abuse som väldigt många transkvinnor får möta, transpersoner i allmänhet får möta. Som de sen har liksom scrubbat bort helt och hållet because reasons. Fuck that shit. Ja, men exakt. Det är liksom såhär, vi orkar inte ta problemet sådär, vi skriver bara hon. The end. Yes. Och det är lite deprimerande. En av de lite nyare karaktärerna som också är japansk såklart. Why not? Because there's where we are. det är från Catherine. Vilket är det här Atlas-pusselspelet. Som, vet ni om vad det är? Jag vet, yes. Jag har spelat det. Jag vet vad det är. It's a fun game. Men där finns i alla fall en karaktär som ni kanske missade, att hon är en transperson. Även om de typ bankar dig i ditt huvud. Som fan. Yep. Och försöker få dig att liksom inse vad fan this is all about. Så har vi ju Erika Anderson som är transperson och hon jobbar inne på The Stray Sheep som då är den här baren som du återkommer till under dagarna. Så det interagerar liksom med henne en hel del och hon stöter ju på de här karaktärerna. Dels Vincent som är huvudpersonen men även alla hans vänner. Och hon börjar flirta med en av de här karaktärerna som du är vän med, Toby. De andra karaktärerna liksom nästan nämner liksom som så här, ska vi berätta för honom typ, but they don't. och de nästan i princip varnar honom liksom för det men inte säger det rakt ut liksom. Bara att nej, du borde inte liksom. Är det typ den här de bara, har du sett vilka stora händer hon har? Nej, inte riktigt så. Utan okay. Det är mer liksom bara så här att de vet om det och de bara liksom, nej, du borde inte liksom. Hon är inte din typ. Hon är inte din typ. Eller vadå? Ja, typ någonting i den stilen okay. Skulle man kunna väl säga. Alltså, de mer eller mindre varnar honom liksom. Mm. För att inte liksom jaga efter henne. Så hur som helst Toby och hon har ju liksom sex sen också. Mm-hmm. Och det kommer liksom hamras hem ännu mer sen, liksom just av den anledningen att han förlorar sin oskuld till henne också och allt sånt skit. Okej. Ja, och det är lite fucking weird. För liksom det här spelet mer eller mindre avslutas liksom i den sista scenen. Så kommer det mer eller mindre fram liksom. Alltså de säger det rakt ut i princip. Mm. För att banka hem det ordentligt. Och Eric, som då hon hette innan, blev liksom revealat i princip. De blir liksom riktigt bara liksom slår det på dig som fan. Liksom använder hennes dödnamn och allt sånt skit, vilket är fucking great. Men de Toby liksom framför hur han nästan han känner lite, vad ska man säga, ånger liksom över att han förlorade sin oskuld till henne liksom, för att han framställer det som att han har blivit lurad. Du vet precis det där gamla vanliga, du blir lurad. Mm. That's a thing that's coming back all the time. Du blir lurad liksom av transpersoner konstant, because that's a thing they do. och han verkar liksom som sagt ångra det och nästan var lite äcklad över att han gjorde det. Och för att liksom toppa av det här, så i spelets credit roll så är hon refererar till som Erica Anderson. Det är liksom så jävla stort fuck you. Det är så jävla fucking fult. Den här, låt oss peka finger på liksom, det här är fel, det här är fel. Point. Precis. Alltså det är ju konstant verkligen sånt här tillfälle där du ser hur liksom diskursen bara liksom förs på ett väldigt negativt sätt. Och bara för att liksom dra hem det ännu mer, så är ju hela poängen med det här spelet att män som är otrogna och gör fel mot i förhållanden och så vidare är de som dyker upp i den här mardrömsvärlden under nätterna. Guess who's there? Mm. Börjar på ES. Erica. Hon är där. Vilket innebär ju såklart då att spelutvecklarna ansåg att amen, hon är ju man egentligen. Alltså, jag vill slå någon. När kom det här spelet ut? 2011 tror jag kom. Ja, det kan ju stämma också. Så det är nytt. Alltså, vi behöver inte ens snacka om Grand Theft Auto. För det är ju fucking, alltså, det är ju alltså satan. Och det är nästan inte värt, för att du vet ju om att de bara vill provocera. Det finns ju ingen annan anledning att de gör det. Som postal. Ja, nej, men typ. Men GTA liksom, om vi nu ska nämna det överhuvudtaget. Vad heter det, den scen? Ballad of Gay Tony. Så heter det, ja. Jag har faktiskt inte spelat den. Inte jag heller, men jag har inte kommit runt i det. Jag känner just till det liksom så här, man bara, är det någon specifik okej, han är gay, så det. jag vet inte, det jag har sett av Ballad of Gay Tony så är det dock fine liksom. Det är mer lite camp på något sätt. Okay. Just det, jag kan inte tala för det helt och hållet, så de får gärna stoppa mig om det skulle vara så. Men just när jag det kommer till, ja, nej, kör. Nej, men jag har inte heller spelat. Okay. Jag bara tycker att onödig titel på ett spel. Det är onödigt, sure. Det är det verkligen. Ja, alltså. Ja. Men det är ju lite grann det här liksom, vad är det här för någonting? Jag måste köra för att testa och se vad det är för någonting. Så, lite provocerande liksom. Så här, för att få vilken folk, rolig liksom titel! Ja, ja. Ja. Och det är lite det här med att men vi måste förlöjliga det, eller vi måste typ visa på att det är liksom någonting. Ja. Det är inte normalt. Ja, det är okej att förlöjliga, det är okej att typ. Jag vet inte. Det är nästan som de gör någon form av karikatyr, känns det. Ja, och yes. Det gör man så himla förbannad. Och än en gång, det går ju tillbaka till att de håller på. De ska göra så jävla uppmärksamhet och allt skit bara. Och då tar det i namn på ett tillägg. Liksom. Eller, för egentligen, vad fan. Det är bara ha Tony, för Tony är vem Tony precis. Är. Ja. Men fine, okej, okay, så. Och Tony råkar vara gay, men du behöver inte ha det i fucking namnet. Mm. Men han kallar ju sig det, gay Tony. Jag tänker, om vi går vidare lite, för jag är nyfiken för representationen i sig. Det finns ju tillfällen när det är så uppenbart, liksom, som i det här fallet. Man tycker, vad fan, varför refererar de på det här sättet i titeln av ett spel? Är det till för att bara skapa någon form av förlöjligande och så? Men finns det någon bra tillfälle? För jag tänker, huvudrollsinnehavare i spel. Så man, i många gånger, för i mitt fall, det handlar om att kunna... jag vill känna att det är jag som porträtterar den här karaktären på något sätt. Som att jag hittar min plats i den här världen. Finns det några bra exempel när ni har känt, när ni har spelat? Men det här känns som en karaktär som jag verkligen kan ta till mig, som att en extension av mig själv på något sätt. Ja, rollspelskaraktär som jag skapar själv. Oh. Vad sa du nu? Rollspelskaraktär som jag skapar själv. Mm. Alltså, det är typ den enda gången jag kan verkligen typ känna att... Ja. Alltså, för det är därför jag gillar RPG, där man kan skapa karaktärer själv. Sen, fine, man kanske inte kan göra allt och... Alltså, som man vill, eller liksom... Alltså, man kanske inte blir bemött som man vill i spelen ändå, eftersom speltillverkarna är oftast väldigt heteronormativa. Det är ju, jag håller med om RPG, men samtidigt så är det liksom, jag känner ju bara en allmän liksom, att kunna spela som kvinnliga karaktärer rent allmänt är ju liksom stärkande i sig. Men om man ska tänka liksom karaktärer som liksom går igenom samma grej, som specifikt liksom har någonting som kopplar till mig. Och mina upplevelser är ju, existerar ju inte i princip. Mm. Så känns det ju för mig också som icke-hetero. Att det är väldigt sällan som man känner att okej, ni har faktiskt fattat hur det är. För att, men det är ofta så att de har ju inte ens det i åtanke. Alltså, jag vet inte, det är irriterande. Jag känner liksom, det är svårt att känna sig hemma i en karaktär som redan är liksom... Ja, jag menar att du Knukem till exempel. Liksom, vad fan? Jag undrar om någon kan känna sig hemma hos Duke Nukem. Nej, men ändå. Liksom, oh yeah, give me some sugar. Alltså sådana karaktärer. Alltså typ... Jag vet inte. Alltså Duke Nukem var ju ett misstag. Alltså från början. Men Lara Croft till exempel. Ja. Alltså, sure, fine... Jag älskar remaken för att hon verkar bättre. Det är liksom, hon var ingen gimmick. Liksom. Vi ger henne stora bröst och sen så förstår vi henne. Hon har Madonna-bröst. Mm. Fast väldigt pixelerade. Äntligen så, you know, remaken gjorde de det bättre i alla fall. Ja, nej men liksom, jag menar ärligt talat, det som sagt, åtminstone så finns det liksom kvinnliga karaktärer, betydligt mycket mer nu också, och det går ju att liksom, självklart så behöver inte varenda karaktär som du liksom lever där in i situationen hos, behöver ju inte vara i samma situation som dig eller ha samma sexualitet och så vidare. Det är liksom det är fine, men det hade varit trevligt om det fanns lite mer liksom variation. Men typ. Jag menar, fast å andra sidan, liksom, att förvänta sig att det skulle göras mer av det nu är liksom sådär. Jag menar, det är ju inte bara i spel heller. Jag menar, nej, fuck. Jag menar, men en serie som verkligen som jag tycker är inklusive i Sense8, den tycker jag är... Jag tycker den är fantastisk, för den är väldigt, väldigt... inkluderande. Men, alltså... men Sara, jag trodde du älskade L-word. The fuck L-word! Det är nog... Jag vet att det här är en trigger-grej som jag vet om. Vad är det? Jag har inte sett den. Vad är det för varenda jäkla karaktär i den serien, det är ju typ lesbiska tjejer då, men varenda jävla karaktär i den serien är otrogna. Ah, sweet! Så det är ju toppen. För det är ju typ, det var ju typ den serien som skulle då alltså visa hur lesbiska har det typ i LA såklart, för att why not. Och typ alla ligger med alla. Alla är otrogna. Ah, ja. Och där sitter jag bara, va? Nej, sluta. Men är det inte, det är lite ju också som hur liksom transpersoner ofta framställs i media liksom, där det är liksom så här precis som exempelvis nu om vi går tillbaka till GTA 5. Just den här saken att amen, väldigt lösaktigt oftast så är det ju liksom sexarbetare i princip. Ja, ja liksom. Precis. That's the point. Liksom väldigt så här bara, det är vad det handlar om liksom. And it fucking sucks. Ett av fem. Ja, alltså, fan, det här är deppliv nu. Deppliv? Nej, men det är fucking... det är värdelöst. Alltså, för, som sagt, jag kan inte säga något... Jo, jag skulle faktiskt kunna säga ett spel som nu gör det rätt så bra. Har jag hört i alla fall. Jag har inte spelat än. Men Dream Daddy. Där finns en transman i det spelet som du kan dejta. And that's pretty cool. Ja, det är väldigt alltså trevligt. För transmän är ju i princip osynliga. De finns inte. Jag och menar, det är väl så med egentligen de flesta. Men folk brukar glömma bort att transmän existerar överhuvudtaget. Det är oftast bara fokus på transkvinnor. Liksom. Elwood hade en transman som senare beslöt sig för att nej, men nej. Oh my God. Och det gjorde mig också så jävla förbannad. Of course! Alltså, såklart! Elwood, den enda och nu ska de göra, alltså, och nu ska de ju typ återuppliva Elwood. Yay! Och, yes. och jag är så jävla rädd att det ska bli samma jävla... För att grejen är, så jävla många lesbiska kvinnor eller lesbiska eller typ bisexuella, de sitter där och tittar på Elwood och de älskar det. Och det enda jag ser är fucking jävla problemet med hela serien. Alla utom du. Och det gör mig så arg. Alla älskar utom och du. Och alla vill vara fucking jävla Shane. Men Shane är en dålig människa, människor. Är Shane den korthåriga, brun korthår eller? Är det Shane? Ja. Ah, okej. Okay. Kit Monig är en bra skådespelerska. Men karaktären... Sluta sträva efter. Och det är samma fucking jävla sak i Orange is the New Black. Sorry, men alltså... Ruby Rose, vad fan gjorde du där? Visa brösten. Oh my That's God. It. Ja, men det är väl alltså, bra. Ja, okej. Okay, får jag slänga en fråga? Finns det något spel där ni tycker att det finns en mångfald av representation då? Istället för det här klassiska liksom män, kvinn, ingenting däremellan. Token, liksom. Ja, precis. Jag tror inte det. För jag och Fredrik har ju pratat lite grann om det här liksom, som vita straighta män som är tydligen är våran catchphrase här just nu i delen. Ni pratar åtminstone om det. Ja, precis. Och jag både tycker att Dragon Age har ju väldigt mycket representation i spelen. Och jag körde Inquisition senaste. Och jag försökte ju flirta med hon Sera. Och jag var liksom, okej, jag ska flirta med henne, jag gillar henne, hon är cool och sådär. Och sen, sen jag bara liksom, hej, hon bara, sorry, jag tycker inte om din sort. Jag bara, vadå, människa? Hon bara, man. Jag bara, okej, fair play liksom sådär, okej. Okay, för jag tycker det är intressant att just de spelscenerna, eller rent allmänt, att de har liksom roller som är liksom, en del är liksom bisexuella. Och du kan ju liksom, beroende på vilken, ifall du spelar man eller kvinna, liksom, att du kan liksom flirta med dem. Så finns det några som faktiskt, precis som i riktiga världen, som har de här liksom att jag är lesbisk eller jag är en gayman. Liksom, så att det känns väldigt naturligt liksom i spelet. Fast, ja, yes. Mitt problem är lite så här, typ, vad är det första Mass Effect-spelet? Och det är väl... Vad är... Men ursäkta mig. Yes, go on. Det här, alltså, jag ser fram emot det här nu. Jag vet precis vad du menar. För alltså, de har blivit bättre på det med tiden. Ja, men okej. Okay. Ursäkta mig. Men, okej, okay, jag är inte en person som tycker om att typ flirta i spel och sånt. För att jag tycker... Fuck whatever, jag vill fortsätta storyn. Men vänta, fuck whatever. Men, du bryr inte om vad du hoppar i sängen med eller vadå? Men okay, jag bryr mig lite om det. Okay, okay. Det är väl... Jag ville bara få förtydligat. Okej. Den som man kunde romantisera som kvinna var Liara, va? Eller Azarin. Ja. Det var väl den enda. Ja. Och det gör mig så jävla irriterande. För där har män suttit och bara... Ja, det där vore jävligt hett alltså. Tänk att ha sex med en alien. Som kvinna. Fredrik, hon är oss på spåren. Och det är ju... Ja. Ja. Men... om vi återgår lite till... För i scen... Du var inne på... vad var det? Dragon Inquisition, Age? Inquisition, yes. Där finns en transman i det spelet. Det finns en lite, lite precis vad som helst i det spelet. Krem, tror jag han heter. För det är väl precis som vi sa lite i början där. Och det är väl allt det här någonstans slutar i. Att det handlar om att normalisera någonting. Att någonting inte ens behöver göras en big deal av det. Utan saker och ting är där det är. Och det finns inte en fråga om diskussion där, utan mer som ett ja, okej, från den andra karaktären eller personen till den andra. Mm. En öppenhet från utvecklarna är ju det viktiga där, att visa att inte de lägger någon värdering i de valen som man gör som spelare. Det är det viktiga, tror jag. Och det, sen om de väljer att porträttera den ena eller den andra typen av sexualitet eller könsbehörighet och så vidare, fine, det får de väl välja. Men gör det på rätt sätt. Och gör det på ett sätt som gör att det känns... Anlita folk som faktiskt kan ge... Input. Alltså, validera. Validera. Ja, alltså att... Som faktiskt vet vad de pratar om. Eller liksom... Mm. Kan ge en verklighet. Mm. I ett fantasyspel, men ändå. Först och främst, skriv dem som människor. Ja. det är lite som där också, att inte gå på de här noterna liksom, där det framställs som skämt. Because it's not. It's really not jokes. Det är väldigt liksom, lågt hängande frukt att hoppa på redan utsatta grupper. Det är liksom, det är det, alltså... Du behöver inte ens alltså, ha någon fucking fantasi för det. It's really fucking easy. And you shouldn't do it. Det blir också liksom viktigt att inte framföra det som exempelvis Catherine gör. Just av anledningen att även om de kanske tror liksom att det inte har någon särskilt stor effekt och att det bara liksom är, ja men, du vet, i förbifarten och it is what it is liksom, så kan det ju fortfarande påverka diskursen som är runt det där liksom, att det här är hur karaktärerna i den här tv-serien eller spelet liksom hanterar den här situationen, så då kanske vi kan börja liksom reproducera det. Liksom, medien reproducerar det som liksom, kulturen skapar. Och sen så tittar vi på det och vi reproducerar det igen. Det är liksom en ond cirkel. Som vi ser liksom, de här sakerna. En sak som jag ville ta upp, liksom, för jag hade skrivit en diskursanalys för ett tag sedan. Mm. Om The Big Bang Theory, en av de värsta serierna jag någonsin har sett. I fucking hate it. I love it. Den är fruktansvärd. Det är en så fruktansvärt dålig serie och den är hemsk. Let's agree to disagree. För den både fatshamar, den talar illa om olika sexualiteter. Den nedvärderar kvinnor och femininitet och... Vet du varför jag älskar den? Och så vidare. Jag måste flika in att jag kan nämna en annan serie som också gör likadant. Ja. Friends! Det gör den! Fuck Friends! Friends är fruktansvärt illa med det också, men jag skulle vilja säga att den här är snäppet värre. Friends har fortfarande någon kvalitet kvar. Alltså, inte när det gäller Chandler och... Nej, de är hemska. Chandlers pappa. Där finns gott om sådana saker. Nej, precis. Det är ju fruktansvärt. Alltså, just det. Hans pappa. Men anledningen till att jag ville ta upp The Big Bang Theory är just för att jag gjorde en diskursanalys på den. För att jag bara liksom, okej, jag hatar den här serien för att den gör alla de här sakerna. Men så låt oss kolla liksom på hur den hanterar sexualitet och transpersoner. Och jag bara liksom, okej, men vi kollar på det första avsnittet. Det första avsnittet, jag svär, det tar inte ens typ 5 minuter innan de gör ett skämt på transpersoners bekostnad. Så de kommer ju tillbaka efter att de har gjort någonting. Jag minns inte vad det börjar med riktigt, men i alla fall Sheldon och Leonard, som är huvudkaraktärerna i serien, återkommer liksom till sin lägenhet. Och de säger att, oh shit, vi har en ny granne, Penny. Penny har kommit till byggnaden. Awesome, hon är snygg och allting sånt skit, du vet. De är nördar, fucking sämst. Och i alla fall, de utbyter den här konversationen när de ser Penny. Leonard säger, new neighbor. Sheldon säger, evidently. Och Leonard svarar, significant improvement over the old neighbor. Och Sheldon svarar, 200 pound transvestite with a skin condition. Yes, she is. Så vad jag liksom bara framställde i den här saken är ju att okej, okay, så det är ju rätt så klart och tydligt vad de påpekar här, att Penny är ju definitivt en uppgradering i ljuset, liksom i kontrast till deras tidigare granne då, en vad de kallar en transvestit på 90 kilo med hudproblem. För att inte då tala om att de lägger liksom att först och främst hon vägde 90 kilo. Hon hade hudproblem. Men det allra sista, liksom, det där liksom spiken, liksom pricken över i. Fucking transvestit alltså. Fucking hell. Det är väl det värsta som skulle kunna hända liksom. Och direkt efter liksom detta sägs så spelar de ju laugh tracken. Och bara en sån sak liksom att spela en laugh track när du snackar om de här sakerna är ju liksom, alltså så påtagligt för människor att säga det som någonting okej. Du kan ju bara fortsätta liksom titta i den här serien. It's fucking great. Säsong 1 liksom fortsätter i avsnitt 10. När Penny talar med en annan karaktär. Där hon säger, hi Leo, how are you feeling? Let me ask you something, Penny. Have you ever woken up in a Fleabag motel covered in your own vomit next to a transsexual prostitute? No. Then don't ask me how I'm feeling. De avslutar det här avsnittet med att säga, där han, den samma karaktär säger då, this is amazing, just sitting on a couch watching TV with a woman, not being drunk or high, or wondering if you're a dude down there. This series is the worst. Så mer eller mindre, den säger ju klart och tydligt att men, transkvinnor är inte kvinnor och att det är dåligt rent allmänt. Och för den delen så är de ju prostituerade också, och de försöker lura dig. Precis. De försöker lura dig i sängen. Det är liksom, det är vad vi gör konstant. Är det en utveckling inom själva industrin? För att förut var liksom så här, åh, prostituerade, fy. Nu är det liksom så här, transprostituerade, åh, ännu mera fy. Jag kan inte påminna att jag hört någon gång att de har nämnt liksom så här, ah, det var en transprostituerad, utan det var liksom bara prostituerad. Ja, men det är en skillnad på trans och sexarbetare. Tack. Alla transpersoner är inte sexarbetare, men vissa kan vara det. Ja. Jag skulle inte säga att majoriteten antagligen är det. Precis, men det grejen är typ, det utförs i negativ, mer negativ klang när de lägger till det där extra transvestit, vilket är en utdaterad term tycker jag. I alla fall specifikt i på engelska. Och speciellt för att liksom benämna transpersoner, ja, i sig. För att du pratar ju om liksom så här, när du pratar om transvestism liksom, så innebär det ju liksom att du bara alltså klär upp dig som kvinna och kanske också liksom känner någon form av sexuell njutning av det. Vilket inte är samma sak som liksom, transgenderism. Vilket är liksom när du är kopplad till det, ett annat kön, så att säga. Precis. Men jag vet inte hur många jäkla Wikipedia-artiklar som jag läser när jag läser om mina favoritämnen, mord och sånt här. Och det är typ så här... men han dödade transvestiter som var prostituerade, vilket båda termer, jag hatar de termerna, men typ, it's fun. Det dyker upp alltid. Bara, nej, men han dödade människor. Det kvittar. Ja, men det är viktigt att påpeka det. Det är liksom väldigt... alltså jag... Nu, om vi säger så här, nu går jag in här för lite... För vi behöver runda av den här diskussionen. Men, klockan är mycket. Men vi har många lyssnare som lyssnar. Och man vill ju gå ifrån det här med någonting positivt. Man vill veta någonting. Kanske det finns någon som lyssnar just nu som inte vet... kanske något spel eller tv-serie som faktiskt är bra. Jag skulle vilja ha något tips bara. Så vi kan Sense8. Ge ut. Sense8. Mm. TV-serie. Går den på Netflix eller? Den är Netflix original. Precis. Sweet. Se den. Den kan jag verkligen rekommendera. Om man vill se ett sött par så Star Trek Discovery. Ja, vill man se ett sött par så ska man se Sense8 också. Ja. För där finns väldigt, väldigt sött par. Ja. Eller många söta par om jag ska vara helt ärlig. Synd att bara bli två säsonger. Men där har vi. Det här är ju någonting som alltid är värt att prata om. Och alla som sitter där ute och också vill prata av er. För all del, mejla till oss, vet jag. Det är info@nordlivpodcast.se. Och berätta kanske om ni har något tips på något spel eller tv-serie. Eller bara vill berätta själva hur er situation är i ett kanske liknande tillstånd eller situationer. Vi vill jättegärna veta hur det är för er. Med det sagt så rundar vi av den här lilla diskussionen och går vidare till övriga nördämnen. Som återigen får vår kära Sara att prata lite om mord. För Bates Motel har du sett. Ja. Och Bates Motel får mig osökt tänka på Psycho, vilket antar jag. Ja, men det är det. Ja, Bates Motel är en amerikansk psychological horror-drama-mysterie typ. Och det baseras ju på... romanen Psycho av Robert Bloch och då såklart Alfred Hitchcocks film Psycho från 1960. Och Bates Motel är lite av en prequel fast satt i modern tid så att säga. Där vi följer då Norman Bates som tonåring och hans underbara mamma Norma Bates. Hon är fucking fantastisk. Alltså, det är Vera Farmiga tror jag hon heter. Oh. Hon spelar Norma Bates. Och hon gör ett gediget jobb. Gaslightar som fucking fan stackars Norman Bates som såklart spelas av Freddie Highmore. Och som också gör ett sjukt bra jobb. Han är sjukt bra skådespelare. Han gör så creepy. Mother. Så de öppnar ju sitt lilla motell, Bates Motel. Och ja, som kanske alla vet, i Psycho så... Norman Bates, han har ju väldigt mycket psykisk ohälsa, så att säga. Det här leder ju upp till eventen innan då, eller till och med ta med lite av när han då typ, ja, jag ska inte spoila, men alla vet väl. Alla dör till jag slut. Jag går a little mad alla sometimes. Dör. Ja. Eller ja, en del gör det i alla fall. Nej, men... han får ju blackouts, Norman Bates, och han gör massa hyss och tar ihjäl lite folk. Vad gjorde du? Lite jag gjorde en skojig sak att dö på tre personer. Så här, liksom, what? Men alltså, bara men hela... Jag bara älskar hela seriens ton. Den är så jäkla obehaglig. Ja, det är väldigt liksom... Det är väldigt sjukt, kan man väl säga. Där det ofta liksom så här bara... han borde ju liksom ha fått hjälp hur länge som helst. Liksom. Men Norma, hon vill ju inte ens acceptera det. Nej. Alltså, hon bara, åh nej, jag måste skydda honom. Om du verkligen ville skydda stackars Norman, då hade du skickat honom till mentalsjukhus för länge sedan. Ursäkta, nej, du hade låtit honom se en doktor i alla fall. Hon hade stoppat honom i en säck och slängt han i en flod. Nej, det gör de här alla. För resten av mänskligheten alltså, hade du varit det bästa. Alltså, hela deras dynamik som både skådespelare och i scen är ju liksom väldigt... Alltså, det är en dynamisk duo. Mm. Och väldigt ohälsosam. Batman och Robin. Batman och Robin med lite borderline incest känns det nästan. Alltså, this is my ward. Come to my room later. Wink, wink. Men det är en sjukt bra serie, tycker jag i alla fall. Hur långt har du tittat? Sweet. Jag är på säsong 4 nu. Okej, men är det väl sista? Nej, eller? Det är 5 säsonger. Ah, just det. Netflix finns det bara upp till säsong 4. Ja, just det. Mm. Jag har sett allihop. Så. Jag halkade lite efter där. Jag glömde bort att den fanns ett tag. Och sen så bara, jag visste att den finns. Det fanns så mycket andra mord du kunde se på. Precis. Ja. Alltså, det finns ju så mycket mord. Speciellt i spel. Alltså, i spel och... För mycket mord för lite tid. I verkligheten tid, också. Ja. Ni hör här folk, Sara ett kap, hon älskar mord. Mm. Date me. jag svär, jag är inte som Norman Bates eller Norma Bates. Hon är som båda två i kubik. Vilket kap. Okej, men det är definitivt en rekommendation. Ja. Bra. Definitivt. Så får bara säga. Då så, men då rundar vi av där. Det blir en liten snabbis, det gör inget. För vi har ett par, vi tar några lyssnarfrågor här. Och vi börjar med Sebbe som mejlar in till oss och han skriver följande. Hej Nördliv, tack för en härlig podd. Känns som man känner er bra även om man blir nyfiken på att veta mer, smiley face. Men hur som helst, vet ni några bra anime... Vad har du på dig? Jag har inte på mig något just nu. Wow. Eller? Mm. Varför? Nej, ställ inte den frågan. Hur som helst, skriver han. Vet ni några bra anime-spel? Helst på PC eller PS4. Vi börjar med den. Är det någon som har något? Ni har pratat om ett idag. Anime? Ja, ni är nog kunnig två. Mm-hmm. Persona 5, 4. Persona 5. 3. 2. 1. Nier Automata kanske. Det är loosely based stil, men alltså, jag skulle ju inte kalla det anime, för det är ju inte, jag vet inte. Måste det vara liksom det är artsy i alla fall, det är det, definitivt. Möjligt. Några annat tips? Pokémon. Pokémon, bra. Vi kör på det. Sebbe fortsätter sen följande. Förlåt, himla roligt att Alicia är med igen. Nej. Med tanke på ert arcade-racing-avsnitt förra veckan. Gillar hon såna spel? Frågetecken. Jag hatar dem. Jag gillar Outrun. Oh, Outrun. Fucking hell. Jag kommer tänka på dig nu bara när du sa det. Outrun 2. Typ fucking great. Och även den var fan vad ledsen jag blev av att de inte har släppt Arcade Edition på PS4. Jag tror inte att de har gjort det i alla fall. För det var ju jag spelade en del på PS3 and it's really fun. Det är liksom, det är fucking great att spela det och drifta en massa, och bara hela det här fucking konceptet liksom, att du åker runt med den här liksom tjejen i din bil och bara försöker imponera henne genom att drifta och sånt, och det kommer hjärtan det kommer ju hjärtan ur henne när du gör liksom de sakerna som hon ber dig om. Ja, just hon det. Bara liksom, oh, I wanna go far away, och liksom marry me. Så, det var precis så, det liksom bara så här, do some drifts, och det bara liksom driftar och så kommer det och, ja, och så kommer det liksom hjärtan ur henne liksom, samtidigt bara så pum pum pum pum pum, och så får du poäng för det liksom, en sån bonus för om du gör det extra bra. You're so cool. Och det är fucking, alltså det spelet är riktigt amazing. Jag älskar den här ikonen till och med som är där nere i högra hörnet. Jag tror att det är högra hörnet, whatever. Det har ingen betydelse. Fan, oh my god, vad trött jag är. Men där har jag i alla fall svar. Nej, men, arcade nej, racing, vänta nu. Du gillar, lugn och särskilt nu. Outrun. Det är konstant. Där är en ikon i hörnet, okay, som föreställer den här liksom anime-tjejen. Liksom. Bara hennes silhuett. Så den är liksom vit. Och så står där liksom hur mycket hjärtpoäng du har. Jag vill fucking ha den på en t-shirt because it's really fucking great. Oh. Vi får, det var allt. Ni får fixa det. Det är sommarfondate alltså. Ja. Måste skaffa köra. Kör en Ferrari riktigt snabbt. Och Sebbe fortsätter. Apropå just mer personliga frågor. Det här, Danny... Ja. Danny verkar älska Assassin's Creed. Nyfiken var det som lockar mest till spelserien. Om det går att peka på en exakt sak. Har du ett kort svar? Tre stycken grejer. Jag tycker om att utforska spelen. Jag tycker om att lönnmörda folk av bara helvete. Och jag tycker om den här semirealistiska saken i historien. Att det skulle kunna ha hänt... För att väldigt, när man mördar en känd person, det skulle kunna vara att de var dolt eller något sånt där. Liksom, nej, men han trillade av hästen, sägs det, medan jag egentligen skärde halsen av han stenhårt. Skar halsen av och ni säger att jag... Ska bara veta hur många folk jag har lönnmördat genom de där spelen. Men det var bra. Kort då vet vi. Då fortsätter vi. Och har hört Fredrik nämna att han är Hellboy-fan. Hur yttrar det sig och vad är det som han tycker bäst om när det kommer till Hellboys penis? Kanske... Kanske ni tagit upp detta innan, i så fall jag missat det. Jag tycker om artstyle, jag tycker om folklore, jag tycker om... Penis. Antihjältar. Så, det får räcka. Sen en sista fråga till Alicia. Utifrån Mario och jag... Så är hon en stor supporter av Nintendo. Va? Vad tycker hon är den bästa handkontrollen hos Nintendo rent historiskt? Ja, jag gråter. Och om hon har andra konsoler, vilken konsol har den bästa handkontrollen och varför? Oj. Så nu vart det en handkontrollfråga här. Först, vad tycker du då är den bästa handkontrollen som Nintendo har gjort? Utmätt. Vilken är det? Oh, gud, jag gråter, förlåt. Power glove. Okej, okay, yeah, it's so bad. Jag tycker ju bäst om, när det kommer till Nintendo-kontroller, så jag tycker bäst om GameCube-kontrollen, ärligt talat. It's what? Really fucking what? Nice in the hand. Oh, okay. Vad sa du? Nej, jag har inte sagt något. Snackar du skit om GameCube-kontrollen? Ja. Han snackar skit! Nej, men fight. Det är liksom fine. Annars, jag gillar verkligen Joy-Con-kontrollerna. Jag tycker att de är jävligt smarta. Mm. De har liksom tagit väldigt mycket om Nintendo liksom historia, kan man väl säga. Och liksom kopplat samman det med någonting som de gjorde rätt så nyligen. Tagit det till sin logiska punkt liksom. Är det Joy-Consen din absolut favorit oavsett plattform? Alltså det är lite svårt att säga nu. Jag tror nästan det, just av anledning att precis som Wii-kontrollen, jag älskar det alltid, du vet, det är väldigt klumpigt att hålla vanliga kontroller egentligen, liksom för axlarna och sådär. Men med Wii-kontrollerna så kunde du ju alltid liksom sätta dem lite hur som helst, för att de är frånkopplade varandra liksom. Förutom sladden då. Och detta är ju liksom ännu mer. Så du kan ju liksom sätta händerna väldigt bekvämt vid sidorna. Om dig själv liksom, och bara sitta och spela. Så jag tycker att de är fruktansvärt bekväma på det sättet. Jag vet om att det är väldigt många som tycker att de är för små och sånt skit, men de är ju dumma i huvudet. Okej, okay. Men det är bra, för det gav du ett varför också. Jag gillar PS4-kontrollen också faktiskt. I think it's really good. Ja, Gött. Han skrev sen också avslutningsvis att allt detta om handkontroller kommer för att jag och min polare har haft en helt levrad diskussion om vilken vi tycker är bäst. Smiley. Tack för ditt mejl, Sebbe. Vi hoppar vidare till Ola som skriver följande. Ola, hej. Hej, Nördliv. Hej. Hoppas att allt är bra med er. Nej. Ja, det är rätt så okej med mig i alla fall. Vi får göra livet glatt för våra vänner här nu. Här kommer lite sköna frågor inför nästa avsnitt. Först vill jag veta om ni kan komma på några aldrig tidigare skådade simulatorer. Det vill säga, om ni fick göra ett eget simulatorspel, vad skulle det vara? Assassin's Creed Simulator. Ja, men fy fan. Vad gör man då? Mord simulator. Du har ett rullande band. Men, är det inte alla spel? Och så har du liksom ett hål i väggen och sen när personen kommer på band så kommer ut en lång vass kniv bara, tjunk, och så trillar man kul och kör dem iväg dem, så får vi Soylent Green. Ett hål i väggen. Och så kommer ut en penis för dig. Crazy Bengal Cat Lady. Nu vart det så. Du, jag hade en sån där förut för dig när vi pratade om A Way Out, men vi kom förbi den biten. Simulator. Lucas Jones Simulation. Oh, en banansimulator. Oh, nej. Kan inte vi ha en CH-simulator? Allt går ut på att torka upp piss på golvet från sina jävla hundar. Och så ska man samtidigt spela in en podd. Precis. Han kommer bli så glad av detta. Vad är det? Om man klarar av det snabbt, då ser man en ikon, en jinx. Yeah! Yeah! Yeah! Exakt. Yes, så. Jag fick jinxen. Jag trodde det var att han skulle svabba upp efter en jinx. Jag säger bara så här, se och skaffa en blöja till den jävla hunden. Jesus Christ. Säg vad blir en hund. Tänk om vi döper avsnittet till CH:s hund behöver fan en blöja. Och så är det i slutet av avsnittet vi snackar om. Men finns det någon annan som har vettig? Fredrik, vad jag har förstått så lyssnar han då inte förrän i slutet ändå. Så. Nej. Några andra idiotsimulatorer? Idiotsimulator låter jättebra. Med en bild på Fredrik på framsidan. Så här. Med en stor blöja på. Ja. Där har vi titeln, men stod blöja på det avsnittsdelen. Ja, sen får du den på post så kan du sitta och smeta mot den. Jag vill ha en kattsimulator. Men det måste väl ändå finnas. Men det finns, men det är av sådana där dumma indieutvecklare som liksom... Jag vill ha en riktig... Dumma indieutvecklare. De ska bara ligga och typ så här, nap alltså, for 16 hours. Det är typ allt du gör, äter lite... Du kan inte göra någonting i spelet, du kan inte vakna upp, utan du måste sitta i 16 timmar och se när katten sover på skärmen. Så han bara, just det, laddas i 16 timmar, catnapping. Jag känner att jag måste förklara mig själv lite. Jag menar inte att alla indieutvecklare är dumma, utan jag menar det sådana som knappt kan kallas för indieutvecklare. Jag menar sådana typ som är typ använder bara en massa assets och sen slänger ihop någonting. Du vet, typ som om de bygger Lego eller någonting. Du menar asset flippers som de kallas. Ja, ah, precis. Assholes brukar jag kalla dem för. Men vad sägs om en simulator som handlar om att man ska sitta på stranden och dricka soda? Åh, fan vad tråkigt. Du säger det bra, fel. För det finns en. Det finns en. Den heter Soda Drinker Pro. Just det, Soda Drinker Pro. Jävla fucking Steam. Så där har ni ett spel. Men vi går vidare i hans mail. Han skriver, ni pratade i senaste avsnitt om arkadracing-spel. Jag är bara nyfiken. Finns det några andra genrer som kan kombineras med ett arkadracing-spel? Och i så fall, vadå? Golf. Har säkert redan gjorts, men vore kul att höra. Assassin's Creed Racing. Nej, men vad fan? Man åker förbi, knackar på deras ruta, så här, man lutar sig ut och sen öppnar de och bara, yes, och så schick. Bring your cat to the vet simulator. Det är ingen som vill köra där. Ingen skulle. Men vi snackade inte om simulatorer längre. Nu är det arkadracing. Ja, men... Finns det någon annan genre man kan föra in i det? Golf. Ja. Golf. Man har ett flak bakom bilen, så står någon där bak bara, kör försiktigt, vad fan. Men jag tänker mer liksom så här att du måste, du vet att mellan varje hål så måste du racea med din golfkart. Mellan varje hål. Ja. Mellan varje golfhål. Ja. Sluta lite, bara lite sådär. Som... Ja, men herre. Lite som... My god. Vad heter det? Never mind. Crème de la crème. Utmätt. Lämna ut det bara. Vad heter det? Den här vintersporten när man skjuter och åker skidor. Lite skidskytte. Ja, så var det. Utöver mord så tittar Sara på sport väldigt alltså, ofta. Det är 20 över 12 på natten, förlåt. Nej, inte ens. Jag orkar inte. Jag vill ju se dem för ihop så här, någon så här management av en lantgård med en arcade racing. Så varje gång, då åker jag ett varv och sen stannar du och så bygger upp din farm och sen åker ett varv och så stannar du och så bygger du upp lite grödor och skit och sen åker ett varv. Och den som åker 10 varv, den får ta självmord. Alltså, nu när du lägger fram det sådär så tänkte jag kanske att du kunde vara liksom en såhär, alltså en businessman simulator blandat med en arcade racer. Där du tänker dig liksom såhär att du vaknar på morgonen och du är jättestressad, så du liksom, du hoppar in i bilen och du åker, och samtidigt som du gör det så måste du liksom göra, i och med att du är sen så måste du liksom påbörja ditt jobb samtidigt som du kör, så du måste prata i telefon och sånt, så du ska multitaska samtidigt, så det kommer bli extra svårt att liksom styra. Ju mer saker du gör, desto svårare det sig VR sig också. Precis. Det görs i VR, så du måste handgripligen göra det. Seriöst, enda tillfället då VR hade varit en vettig sak att använda. Business låter driver. Ju som verkliga livet. Och det är ju som det här spelet, vad heter det, när man diffusar en bomb med hjälp av folk som sitter med någon bok och skriver eller berättar. Det är ju något VR-spel. Tänk er det, under tiden du kör bilen så ringer dina riktiga kompisar och du måste göra såhär bokföring i bilen eller någonting. Ja, exakt. Ja, där har vi det. Ja, och du, samtidigt måste du skåra bra poäng i, för det är ju arcade racing i grund och botten, så du måste köra, du måste på ramper drifta och flyga och hoppa och drifta i 140 och göra bokslut. Alltså detta är ett skitbra spel. Ärligt talat, jag hade bokslut, arcade racing simulator. Ja, där har vi det. Men hur som helst, där fick han svar på det. Vi fortsätter. Till sist, det ska vi ta. Till sist, jag tyckte om att höra er snacka om Surviving Mars. Det är ett spel jag själv har sett fram emot, och Fredrik verkar så sprudlande glad över spelet, så blir nog att skaffa det. Men jag undrar angående strategispel på konsol. Utöver Surviving Mars, finns det några fler som är värda att plocka upp som är lika, inom situationstecken, djupa som Surviving Mars verkar vara? Ja, konsol och strategispel. Finns det någon som har något... bra exempel. Du har väl ett exempel, för... Fredrik, i alla fall. City Skylines, eller? Ja, City Skylines är väl det. Det är väl ända. Antar jag. Halo Wars. Oh my god. Ettan eller tvåan? Båda två. Ah, okay. Jag har inte spelat dem. Ja, jag har dem. Jag har inte spelat dem ännu. Jag har inget svar. Nej, men Fredrik tog mitt. Jag tog ditt. Men du sa väl det först? Ja, men du sa, men det tar jag. Jaha. Mansgris. Han tar Saras grejer. Fy fan. Bara ta för sig hela tiden. Sitter säkert med benen brett isär. Bara, ja. Usch. Uff. Smisk jag får. Igen. Ja. Jag börjar bli trött i handen. Ja, jag tror. Ja, jag vet. Och jag börjar bli trött rent mentalt. Det får räcka med svar för strategispel på konsol. Jag har ingen aning om det finns några andra. Och om det är någon annan som har det, för all del, skriv på Twitter på nordliv.se eller så mejlar ni in på info@nordlivpodcast.se. Så tack för podden. Hoppas ni tar med mitt mejl. Ja, det gjorde vi det, Ola. Tack. Det där är lite drygt, men tack ska du ha, menar jag. Så. Och slutligen, Nilla. Nilla skriver: vi vet att Alicia älskar spel, men tittar hon på tv-serier? Nej. Nej. Bra. Bra, för det betyder att hennes följdfrågor, vad är hennes favorit all time och vad tittar hon på just nu? Det behöver du inte ta upp, för du tittar inte på. Alltså, jag är så dålig på att titta på tv-serier. Det är det som är problemet. Jag kan ju säga min favorit of all time, det är väl Breaking Bad. Jag får vara så tråkig, men det är masterclass. Jag tror det skulle vara Big Bang Theory. Mitt är ju såklart L-word. Ja. Nej, men jag har också sett Breaking Bad. Alicia, vet du vad? Jag såg Breaking Bad. Jag såg ett avsnitt. Jag tänkte, jag tittar på ett avsnitt. Så jag tittar sista avsnitt. Nej, men oh my god. Det är det enda som behövs. Alltså, det är ju en fucking... Sen kände jag mig klar. Det är en fruktansvärt bra serie. Jag tyckte inte den var... Alltså, den var okej. Okay. Men jag har lite svårt för det här med droger och sånt. Inte min grej. Really. Droger. Du sammanfattar hela serien där. Säger hon knaprandes piller. Alltså, jag tycker jag att den är liksom bara masterclass i liksom filmatisering och allting. Alltså, it's fucking great. Det är liksom en klass för sig själv. Så den är absolut... Men jag är så dålig på att titta på serier för att jag kan inte titta på serier på egen hand. Måste du ha någon som håller i handen liksom samtidigt, eller? Nej, men det är så fruktansvärt. Det är bara så jävla tråkigt att titta på det själv. För då är det liksom så här, så vänder du dig om sen och bara, just det, ingen här. Det är lite som att titta på bio själv. Alltså... Du beskriver mitt liv ganska mycket just nu. Okej. Okay. Jag hatar att se filmer. Du kan gå med mig, ja, Danny. Du kan hålla min hand också. Så du har sett Assassin's Creed-filmen? Ja, jag har sett den. Åh, gud. Fan, vad deprimerande. Alltså... Vi hoppas på uppföljare. No words. Nu är vi verkligen där, Danny. Oh, jag kan ju inte bli sämre, ju. Vilken cliffhanger. Hur som helst. Det där får vara sista inlägget som vi tar upp. Och det får avsluta hela podden också. Ett stort tack till Alisa som har haft möjlighet att vara med oss. Det tycker jag. Jätteroligt. Det tycker jag. Och det tycker nog de flesta som lyssnar på det här också. Jag menar, folk har lärt sig i alla fall ordet fucking ganska ordentligt den här delen. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Oh, jag hoppas att någon räknade. Alltså. Hade det varit vår gamla podcast så hade det antagligen varit någon som hade gjort det. Det var ju liksom någon som, det var någon som gjorde en sån här grej där de tog varje gång vi sa Filip, vilket är en av personerna i podden, så du kan ju tänka dig att det sades väldigt många gånger där de tog det och liksom tog avsnitt 1-80 eller någonting och tog in alla gånger vi sa Filip. Oh dear. Det var bra. Vart hittar man dig någonstans? Mig hittar man sociala medier. Jag finns på Pixabye på Twitter. Sen så skriver jag väl lite överallt, men framförallt så brukar jag bara säga Twitter för att där hittar ni allt skit. Ja! Gött. Och ja, ni som lyssnar på det här, ni vet, vi finns på nördliv.se och det heter nordliv.se på alla egentligen sociala, typ Facebook och Twitter och allt det där. Och är det så ni faktiskt vill kontakta oss? Ja, om ni faktiskt vill göra det så kan ni ju såklart mejla till oss. Ni vet det, jag har ju sagt det nu 40 000 gånger. info@nordlivpodcast.se. Eller varför inte, hoppa ut på Twitter och så skriver ni mot nordliv.se där och frågar varför jag äter korv 3 gånger i veckan. För det vet jag inte själv. Ja, det får bli... Banan, vet du, jag tycker inte om banan. Alltså... Fråga inte. Men det får bli helt enkelt slutordet där. Och vi får tacka alla som har lyssnat och vi får tacka er som har varit med idag. Tack och hej. Så ni får säga tack och hej. Toodaloo. Puss hej.